Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftadan bu yana hafta içerisinde de sorularınız gelmeye başladı. Yeni yayın döneminde ağırlıklı olarak sizin sorularınızla programı sürdürüyoruz değerli izleyiciler. Tabii öylesine çok sayıda yüzlerce soru geliyor. Bazılarının birbirinin benzeri olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Ancak vaktimiz yettiği kadar hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağız. Önce şu konuda müsterih olunuz. Gelen maillerin tamamı tek tek okunup sınıflanmakta. Ancak tabii ki sorular çok kapsamlı ve enine boyuna konuşulması gerektiği için süremizin yetmediğini de hatırlatalım istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Biz geçtiğimiz hafta bu programa başlarken Sayın Başbakan'ın annesinin vefat haberi söz konusuydu ve ölümü konuşarak başlamıştık. Şimdi bu hafta gelen maillere bakıyorum. Tabii siz de zannediyorum pazartesi günü mü taziye ziyaretine gittiniz? Pazar günü mü? Pazar günü evet. Cumartesi günü de Antalya'daydınız. Antalya'daydık evet. Antalya'da kitap fuarına katıldınız. Evet. Ama biraz da olaylı olduğu anlaşılıyor. Hiç olaylı medyaya, olmadı. En azından medyaya yansıyan tarafıyla bir takım olayların olduğu ilişki haberler var. Bir deli bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Öyle mi? Yani onu soracağım. Alakası yok. Onu soracağım. Şimdi gelen maillere baktığımda her hafta şu dikkatimi çekiyor. Çok sayıda yanık insanımız var. İşte kimisi eşinden yanık. Ağırlıklı olarak hastalıklar konusunda muzdarip, derdine derman arayan insanlar var ve genç kardeşlerimiz var. Onlar da sınavlarının derdine düşmüşler. Bu arada çok sayıda mail gönderip sorunlarının gündeme getirilmesini isteyen atanamayan öğretmenler meselesi var. Mamafi onlardan bir tanesi vebal ile ilgili bir soru sormuş. Onu yeri geldiği zaman konuşuruz ama biz Milli Eğitim Bakanı mıyız ya? Hayır, yani bir vebali var mıdır sorusu. Çünkü atanamayan öğretmenler malum 12 Haziran seçimleri öncesinde Sayın Nimet Çubukçu, o dönemin Milli Eğitim Bakanı, 55 bin öğretmenin atanması sözünü vermişti. Tabii 12 Haziran'dan sonra hükümet değişti, yeni hükümet kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer geldi. O da özür dileriz öğretmenlerimizden, bütçe imkanlarımız maalesef 55 bin öğretmen atamaya müsait değil dedi. Ve 10 bin civarında zannediyorum 11 bin veya öğretmen alacaklar. Demek ki çok sayıda öğretmenimiz bu konuda yanık haliyle dertlerinin duyurulmasını istiyorlar ama bir karşılık bulunmasının çok da kolay olmadığı anlaşılıyor. Tabii söz verip de sözü tutmamak günahtır. Ama söz veren şahısla alakalıdır. Söz veren şahısla alakalıdır yani. Herkese teşmil edemeyiz. Evet. Çünkü yemin etmek, söz vermek, bozmak bunlar şahsi konulardır. Yani bu durumda bir önceki Sayın Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu Hanımefendinin... O da der ki ben şimdi görevli değilim, ne yapacağım, elimde bir şey yok ki der. O da öyle sıyrılabilir belki. Evet. Neyse, en doğrusunu Allah bilir. Allah hesap soracağını Allah bilir. Evet. Eyvallah. Şimdi geçtiğimiz hafta sonunda Antalya'daydınız. Antalya'da neler oldu oradan başlayalım isterseniz. Şimdi, Antalya'da zaten geç gittik yani ertesi sabahta. Hayır, olaylı gittiniz gibi bir izlenim. Sabahta 5.30'da çıktık yani. Cumartesi sabah. Pazar sabahı 5.30'da döndük. Anladım. Buradan ama da, cumartesi sabah buradan gittiniz. Buradan da öğlende gittik. Rotar motar da çok oldu. Yani oraya ikindi mahalli vardık hemen hemen. Cumartesi günü. İşte bir abdest namaz, bir çay çorba işte. Gittik o şeye, sohbete. Orada da bayağı bir sohbet şeyi hazırlanmış. Millet toplanmış. Burdur'dan, Isparta'dan, civar illerden, ilçelerden de çok gelen olmuş. Yani bu sefer sohbet şeyi fazla oldu. Bilmiyorum ne kadar olduğunu tam ama belki bir saati geçmiş midir bilmiyorum. Ya bana kısa gibi geldi ama biraz değişik oldu. Bütün açık kapalı hep yan yana oturdu. Açıkların oranı fazlaydı. Öyle mi? Açıkların dinleyicilerin arasında. Dinleyicilerin arasında. Açıklar yani özellikle imza atılırken edilirken efendim sohbetleri kaçırmadıkları işte flaşı çok Açık seyrettikleri. Açık getirdiği kitapları da imzaladınız tabii. Tabii canım ama masa zaten çok geniş bir enli bir masa var. İnsanlar zaten imza atılırken şey yapamıyoruz. Suratına bile bakacak vakit olmuyor. İzdiham var. Fenalık geçirenler oldu. Çok kalabalık olduğu için tabii hızlı hareket etmek lazım. Çoluk çocuk var arada. Dedim kadınları öne al. Yani kadınlara öncelik verin, çocuklulara falan. Birkaç kere anons ettirdim. Bu arada ben yönetmen arkadaşımı da ikaz edeyim. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Antalya'daki kitap fuarından izlenimler, görüntüler var. Onları da az sonra izleyicilerimizle benim en paylaşalım. Çok dikkatimi çeken yani açık bayanlar olsun. Yani genel halkın çok büyük teveccühü olduğu, işte flaştan seyretme oranı, seyredilme, izlenme oranının çok yüksek olduğu ve bunun sadece böyle namazlı abdestli kesim değil, genel tüm halk kitleleri tarafından kabul gördüğü. Bunu anladım yani. Zaten anlıyorum onu, her gün yollarda anlıyorum ama tabii orada da bunu gördüm. Bir de şaşırttım. Yani birçok açık bayandan Efendi Hazretlerine selam söyleyin demeleri. Mahmut Efendi Hazretlerine selam göndermeleri hiç ilginç ya, kafamda kaldı. Yani çarşaflı veya başörtülü değil de tamamen yani pantolonlu, efendim kolları açık, başları açık. İşte Efendi Hazretlerine selam söyleyin denmesi, işte parayla imanın kimde olduğu belli olmaz meselesi de tabii gündeme geliyor. Zaten devamlı konuşuyoruz. Kılık kıyafetlere takılıp insanlar hakkında hüküm vermeyelim. Yani kapalı olur kafir olur, sakallı olur kafir olur. Yani açık olur, içki içen biri Müslüman olabilir. Çünkü iman kalptedir, takva kalptedir. Dolayısıyla tabii alametleri uzuvlarda insanın üzerinde zahirdir. Ama kimin itikadı ne derecedir, inancı ne anlamdadır mesela? Buna hüküm vermeyelim. Orada da bunlara temas biraz ettim. Yani özellikle tabii bizim de kılığımıza, kıyafetimize takılanların birçoğu orada CHP'nin şeyiymiş, belediyesiymiş, Konyaaltı Belediyesi falan. O büyükşehirde işte diğer parti, o partinin bazı, yani o partinin de rahatsız olduğunu tahmin etmiyorum ama bazı yazarlar işte bunu niye getirdiniz, niye şey ettiniz, şudur budur. İşte efendim bu dini kitap fuarında konuşabilir ama burası dini fuar değil falan. Burada niye konuşturdunuz şeklinde yani itirazlar. Kitap kitaptır, kitabın dinisi, la dinisi meselesi. Yok zaten var mesela başka hocalardan birkaç tane ilahiyatçının var şeyi ama sen açmışlar mıydı? Açmışlar ama onlar diplomalıymış. Ben diplomasızmışım. Bu sefer diplomalı diplomasızdan alaylı mektepli konusu giriyor. Bir kanalda benim haberimi verirken ilahiyatçı yazar yazmış. Ya yazarı doğru da ilahiyatçı, Allah muhafaza ilahiyatçı. Niye olayım ya? Allah'a sığınırız. Yani, efendim. Bu biraz ağır bir söz olmadı. Zehirlenme tehlikesi fazla olurdu. En azından şu anda zehirsiz bir bünye taşıyorum. Yani ilahiyatta da zehirsiz insanlar var. Ama birçoğu zehirlendi. Benim zehirlenme ihtimalim de olabilirdi. Yani ben de biraz fırlak bir adamım. Kafam da yerinde falan. Ben de şimdi bir naylon müçtehit olabilirdim. Çok tehlikeli bir durumda olabilirdim yani. Allah'tan şimdi mukallit olmaya uğraşıyoruz. Fıkıhçıları izlemeye çalışıyoruz. İşte onlar çünkü kendine bir hava veriyorlar, şey diyorlar. Bir ilimleri de çoğunun olmadığı halde. Hatta imtihanda olabiliriz yani. En ileri seviyedekileriyle bir ibare okumaya kalksak kim güzel anlıyor, kim okuyor mesela bunu. Arap acem hakem olsun. Mesele değil. Ama işte bu... Yani bu bir meydan okuma mı? Meydan okuduk da kaç seferdir okuyoruz zaten. Gelen giden yok yani. Arayan soran da yok. Çünkü efendim hoca bizi konuşturmaz. Niye konuşturmayayım sen? Doğru konuştuktan sonra niye konuşturmayacağım seni? Sen dinin zaruriyatını bile inkar edip iman şartlarına kadar işi karıştırdıktan sonra senin ben... konuşmaya ne hakkın var? Seni halk konuşturmaz zaten. Koca karılar konuşturmaz yani. Sen hangi dinden bahsediyorsun? Şimdi biz Ramazan programları flaşta yaptığımızda birçok yaşlı kadınlar efendim ne demişler? Yahu çocukluğumuzun dinini anlatıyor. Çocukluğunun dini derken işte o köylerde şurada burada efendim Sıbyan mektepleri dediğimiz Elifba'dan ama orada iman şartları 32 farz, 54 farz ne bilgiler veriliyordu o Sıbyan mekteplerinde. Şimdi bazı ben yaşlı kadınlar tanıyorum. O 60 sene, 70 sene evvel ezberledikleri şeyleri bir okuyorlar. Gerçi kimi papağan gibi ezber okuyor yani manayı sorsan anlamıyor ama bakıyorum çok muhtevalı şeyler. Yani Kur'an'daki Allah'ın birliğine en büyük şahitlik hangi ayettir? Şehidallahu ennehu diyor mesela. Müftüye sorsan bilemeyebilir. Yani o Sibyan Mektebi'ndeki ilimler de Osmanlı'dan kalma. Şimdi mızraklı ilmal dersin geçersin. Mızraklı evet. İlmal de Osmanlı bu kadar 100 sene idare etmiş bunlar. Yani mızraklı ilmal de az mı yani? Şimdi benim kız mızraklı okuyor. Biz de pek mızraklı falan okumadık. Biz daha yüksek seviyede kitaplar okuduk köye ama o mızraklı da bir şey biliyor ki yani beni orada sollayabiliyor veyahut da bana sorsa birden afallayabilirim. Yani mızraklı deyip geçmemek lazım. Ve bunlar o şekilde eğitim almışlar. Dolayısıyla yani halk hakkı batıldan seçecek bir melekeye sahip. Bu beni sevindirdi. Ve doğru konuşulduktan sonra ortak bir müşterek bir dinleyici kitlesi bulabiliyorsun. Müşterek yani partileri farklı da olsa, mezhepleri farklı da olsa, ırkları farklı da olsa ki bu memlekette zaten bu usta çok büyük farklılıklar vardır. Her türlü fark da vardır vatandaşta. İmparatorluk coğrafyası. Tabii. Dolayısıyla ama bir kadri müşterekte buluşulabiliyor. Yani herkes sen doğru konuşuyorsun, inandığını konuşuyorsun, dobra konuşuyorsun falan bu laflar müşterek şeyler. Yani bizim hakkımızdaki yorumlar da müşterek. Hemen hemen hepsinde var. Ama tabii bizi sevindiren nedir? İşte bize teşekkürler ediliyor. Bu zamana kadar biz sohbetlere giremiyorduk. Tabii şimdi giremiyorsun ama camide yapsak yine tabii sende baş açık. Giremezsin. Bir edebi var caminin. Ama şimdi böyle fuar salonu olduğu için orada açıkta gelir. Kot pantolonda gelir. Yani salon başkadır. Cami başkadır. Caminin kendine caminin bir kendine adabı göre var, şeyi var. Ama biz bugünlere kadar camilerde falan yapıldığı için 28 Şubat sürecine kadar ben camilerdeydim 15-20 sene. Sürekli de devam ettim. Tabii o durumlarda bunlar kadınlar arasındaki kadınlar kısmına da pek açık gelinemiyordu. Gelin deyince belki kapalılar tarafından bir ne bu vaziyet şeklinde bir sitem falan oluyordu. Ben bunu çok kere tabii izah ettim. Çok rica ettim. Sonra bu salon toplantıları başladığında özellikle aman çarşaflı kardeşlerim, mantolu bacılarım, işte açık gelenlere yan bakmayın, hor bakmayın, çimdik atmayın falan şeklinde böyle şeylerde, tavsiyelerde de bulundum ama epey aşılmış. Epey aşılmış. Şimdi zaten hemen hemen açık oranı çok daha fazlaydı. Yani kapalıdan çok daha fazlaydı. Tabii çarşaflı hanımlar, o bölgede de binlerce çarşaflı insanlar var. Binlerce. Yani onu da tabii biliyorum. Şey... Çünkü ben özel Antalya'ya 20-25 sene evvel de gidiyordum. Her ay gidiyordum. O zaman da Antalya'da, yani Antalya'da cemaat ne arar diyorlardı. Abi camiler doluyordu. Yani Antalya'da iyi bir cemaat var. Çünkü halk... Şimdi bu millet şeyi karıştırıyor. Antalya'da bir de Süleyman Hilmi Tunağan Hoca Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaati var. Çok cemaatler var. Yani sahilin durumu gelen giden turist misafirin görüntüsüne bakılarak Antalya yorumlanmama. Antalya'da çoğu yörüktür ve dinine bağlı. Yani örf adet olarak da zaten gelenekten kapalı. Ailelerdir yani Antalya'nın merkezi ilçelerinde. Çok namazlı abdestli yani yüksek oranda insanlar var. Geçen Mahmut Efendi Hazretleri ile bir sene iki sene oldu. Bir Antalya'da birkaç gün kaldığımızda mesela orada bir kutlu doğum olmuştu herhalde. Bir 10 bin kişi falan vardı. Ben de orada bir konuşmaya beni de çağırdılar. Yani rastgele çağırdılar ama orada olduğumu bildikleri için gittim katıldım yani hakikaten. Tamam tabii çevre ilçelerde geliyor böyle genel toplantılar ama böyle bir şey yok yani. Bu memleketin her yeri işte efendim buraya nasıl gelir, burada nasıl konuşur. Ben onlara da biraz cevaplar verdim. Yahu burada memleketi mi parselediniz ya? Şuraya sen giremezsin, buraya ben giremem. Burası vatanımız bizim. Her yerde Allah'ın kelamıdır. Ayet de okuruz, hadis de okuruz. Yani okunmayacak diye bir şey yok. Ondan sonra bal gibi de okudum oldu dedim falan. Biraz güldüler ettiler. Çok da güzel ayetler okundu. Çok ilmi konuşmalar çıktı. Herhalde halkın teveccühünden de bir talebinden bir feyiz oldu yani. Ben de sıkılmadım. Rahat konuştum. Ondan sonra da baktılar ki şey kapanacak, imzaya vakit kalmayacak falan. Bana kağıt yazdılar yani. Dediler. Ha, imzadan önce konuştum. İmzadan önce konuştum. Bu sefer baktım ya benim ağzımı beşe açtıramazsınız, ona susturamazsınız dedim. Biraz nazlı başlarım ama konuşunca da susmam falan. Mecburen bir toparladım. Görevlilerin de saatleri varmış. Güvenliği var, şusu var. Kul hakkın. Herkesi düşünmek lazım. O saatte kapanacaksa onu geçirttirmemek için. Yani ama bir saat belki geçmiştir. Güzel oldu yani. Bizim açımızdan faydalı oldu. Bir de şu İlyas Salman işini bir sorayım. Milliyet Gazetesi'nde. Öyle hiçbir şey olmadı. Eyüboğlu'nun yazdığına göre. Yani yanındaki bir adama sormuş. Yanındaki bir adamın. Tabii beyanını... O da dolaylı gelmiş. Yani olay olduğu esnada ben uçaktaydım. Bana da anlattılar filan diyor. yüz yüze gelip bir biz hiç böyle tartışma, bir şey görmedik. Yalnız, size dönük bir yakışıksız yok, tavır söz konusu. Yok yok, hiç biz bir şey duymadık. Yalnız Asparagas yani. Yani önümüzden çıkıyordu. Yani bavullar meselesinden. Benim zaten bavulum olmadığı için falan ben direkt çıkıyordum. O da benden evvel çıkıyordu. Fakat çıkarken yan baktı, düz baktı falan. Biz milletin nasıl baktığına bakmadığımız için ben onun bakış açısını veya o arada etrafına bir şey mi dediğini ben bilmem. Ben bir şey duymadım. Yani siz muhatap olmadınız. Yanımdakiler de duymadı. O da size muhatap olmadı. Yok ama çıktıktan sonra işte o altın portakal mı ne varmış? O evet. Da aynı belediyenin düzenlemesiymiş. Evet. Bu sefer onlar da oraya gelmiş diye o işte belediye mi nedir yani organize eden şirket diyelim. Belediye herhalde birine havale etmiş. Evet, bir şirket. Onlar araba getirmişler bize. Bizi götürecekler diye. Ona da araba gelmesi lazım tabii. Oranın misafiri ise bize de araba gelmesi lazım. Ama başka şey platformlardayız. O onu bindirmişler bizim arabaya. Yanlışlıkla. Bu arada ben tam bizim arabanın ortasını açıda böyle şey bir araba. Minibüs. Ben oradan gireyim derken onu şoför mahalline oturtmuşlar. Biz oraya binelim derken bize bir de binin buraya diyorlar. Baktım o var önde. Bu sefer ona da indiriyorlarmış adamı ki sizin arabanız başka işte. Yanlış bindirdiler sizi. Yanlış bindiniz diyorlarmış. O arada indiğini gördü. O kadar. Fakat orada da bir sövüp sayma veya yüz şey yüze gelme. Yok. Hiçbir şey ne duydum ne gördüm. Haber Asparagas yani. Asparagas. Hatta bazı arkadaşlar dediler çok filmlerini seyrettik. Biloa mıymış neymiş o eski bir şey. Filmlerini seyrettik. Hakkı sana. Var hocam bir selam verecek falan dediler. Vallahi ben seyretmedim. Bende hakkı yok dedim. Öyle de bir şey oldu bizimkilerden. Kendi aranızda oldu. Kendi aramızda. Ya çok filmlerini seyrettik. Hakkı var falan. Ya dedim bende hakkı yok dedim. Ben bir şey bir haberim yok dedim. Ondan sonra yani biz orada hiç rastlaşmadık. Şöyle bir yüzümüz birbirine görmedi yani. Böyle gelmedik. Ama tabii bir metre aradan oradan şoförden iniyordu. Sinirlendiğini anladım ama neden adamı bindirirsen ben de sinirlenirim. Yani ne yanlış arabaya bindirdiniz. Yanlış arabaya bindirip sinirlenmiştir adam ya. Mamafi yani üzerinden fakat bir hafta geçti. Laflar, İlyas Salman'a da kendisine sormamışlar. Yani ama orada bir laflar yani böyle etmiş. Böyle gazetecilik olmaz tabii. Müstehcen konuşmuş. Çok, i̇ddia öyle. İddia öyle. Bunlar kendisine sorulması lazım. Kendisine de sorulmamış. Üzerinden bir hafta ben geçiyor. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Şimdi duymadığım şey üzerinden yorum yapılır mı o ya? Zaten yorum oldu mu bir şey? Ne olduysa ne oldu? Ya işte o haberler internette bizi bu taraftan koymuş. O bize böyle yapıyorken koymuş. Onları tabii ekliyorlar biçiyorlar. Canlandırma mı ne diyorlar ona? Öyle bir şeyler gördüm ben. Ama biz hiç öyle bir şey rastlamadık yani. Ama kendisine sorulabilir. Belki bizim kılığımıza, kıyafetimizi sevmeyebilir, beğenmeyebilir. Beğenmemek, sevmemek hakkı var ama kimsenin kimseye hakaret etme, sövme hakkı yok. Tabii ki. Bu arada pazar günü de Başbakan'a taziyeye gittiniz. Tabii orada kalabalıktı. Biz çok de sabah erken geldik. 5:30 sabah uçağıyla döndük. Yani programımız akşamaydı uçak. Tabii bu cenaze olacağını bilmediğimiz için programlar önce yapılıyor. Bu sefer sabah erken uçağıyla geldik ki taziyeye erişelim. Çünkü İslamiyet'te taziye 3 gündür. 3 günden sonra taziye olmaz. Biz de 3. gün geçmeden hani taziye yapalım da taziye yerini bulsun. Çünkü insan acısını unut 3 günden sonra unutacak. Her gün peş peşe taziye gelirse devamlı acısı taze kalır. O bakımdan İslamiyet bunu yas tutmayı da 3 gün, taziyeyi de 3 gün diye sınırlama getirmiş. Bundan dolayı 3. gün yani kavuştuk. Ama çok kalabalık tabii. Çok bakanlar var, iş adamları var, her sınıf insan. Belki tabii özel anonsla isimleri belli. Hepten de kapıyı açmışlar herkes girsin değil ama. Tabii ki. Yani biz de bir taziye ettik yani. Tabii özel bir görüşmeler falan olmadı yani. O ortamda vakit olarak zaten tabii ki. Bazıları özel görüşenler oluyordu. Fakat bizim böyle bir talebimiz de olmadı. Çünkü bir şey yok, mevzu yok yani. Başsağlığı dilemekten başka bir mevzumuz yok. Dolayısıyla böyle şeyleri fırsat bilip de değerlendirip de o bahaneyle de biraz oturayım, biraz görüşeyim diyenler olabilir belki. Ama bizim de böyle bir şeyimiz olmadığı için, şeklimiz, beklentimiz, talebimiz olmadığı için biz ayaküstü, herkes sırayla, geçişteki gibi genel taziye şeyinde bulunduk. Tabii özel heyetler geliyordu yani. Evet. Veya özel şahıslar da vardı yani. Haliyle tabii ki. Efendim şimdi tabii sorularımız var. Çok sayıda sorular var. Bugün de peş peşe yani şu bugün anda. Bugün de 7'si varmış herhalde Piyale Paşa Camisi'nde. Evet, öyle olması tabii, lazım. Allah Teala tekrar tekrar rahmet eylesin. Evet, kabrini nur eylesin. Bu arada arkadaşlar reklamada 2 dakika işareti yapıyorlar. Bakıyorum şu anda sorular. Sayın Başbakan da çok etkilendi. Çok etkilendi. Herhalde annesine çok düşkün. Evet. Annesine çok düşkün olduğu zahir oldu. Güzel de bir örnek oldu. Yani evlatlara için anaya babaya nasıl muamele edilmesi, sağlığında da saygı hürmet dualarını almanın önemi, işte vefatından sonra kıymeti bilinir ama iş işten geçer mesajı oldu. Ben bu hususta bir başbakan olarak tabii bu şeyi içinden gelerek yapıyor. Çünkü ertesi gün yine kalktı gitti mezarına, dün mü gitti yine tekrar evet. Haberlerde gördüm. Şimdi bugün yine 7'sinde gelip yine bulunması falan. Bu topluma yani ennasu ala suluki muluki, insanlar yöneticilerinin yolu üzere giderler. Yani bu gelenek, örf, adet hep İslam örfü. Hem milletimizin örfü olarak ana babaya tazim, hürmet ve onlara karşı efendim bu şekilde düşkünlük ve ölümün yokluk olmadığı, ölümden sonra insanlar yöneticilerinin yolu üzere giderler. Dolayısıyla yöneticiler topluma örnek olurlar yani. Örnek olurlar ve insanlar onların sülükü üzere, yani işte Arapçada sülük, mülük kelimeler çok ahenklidir. Yani insanlar meliklerinin, yani yöneticilerinin sülükü üzere. Hatta bir hadiste bir vadde ala dini mülüki, toplum yöneticilerin dini üzeredir. Yani itikatları da onlara etkiler. Hayır, hemen eyvah diyesi geliyor insanın. Bayağı zorlu bir iş. Zorlu bir iş tabii. Ondan dolayı Allah hep başımıza ehli İslam, ehli iman, ehli sünnet insanları nasip etsin. Vatanımıza, milletimize bundan sonra da hayırlı yöneticiler nasip etsin. Bu halkı etkiler yani. Evet. Bu şeyde de ben bir ders olarak herkese güzel bir ders verildi. Yani ana babalarına daha hayatlarındayken kıymetini bilsinler. Daha düşkün olsunlar diye. Ben öyle algıladım. Evet. Yani olumlu bir etki gördüm yani. Evet, öyle anlaşılıyor. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Sizden gelen sorularla hemen devam edeceğiz. İlk aramızı vereceğiz. Onun ardından yine birlikte olalım istiyoruz efendim. İzleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sorularınız da gelmeye başladı. Şu anda yüzü geçmiş durumda. Hatırlatalım yine biz. soru@flashtv.com.tr adresine maillerinizi gönderip sorularınızı sorabilirsiniz. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Çok sayıda soru geliyor, yüzlerce. Bunların hepsini sınıflayıp sırayla cevap verebilmek bir program içerisinde mümkün olmadığı gibi ikinci bir programa da süremizin yetmediğinin altını çizelim. Ama şuna emin olunuz, hiçbir soruyu boş bırakmıyoruz, atlamıyoruz. Efendim, şimdi bu arada tabii cezaevinden de mektuplar var. Geçen hafta da vardı galiba veya bir önceki hafta yine Eskişehir kapalı cezaevinden Cumhur Doğan diye bir kardeşimiz mektup göndermiş. Bir takım küçük talepleriyle beraber dua istekleri de var. Bu mektubu size yayın sonrası teslim edelim ve biz Allah kurtarsın hepsine selamlar ederiz. 10 arkadaş olduklarını söylüyor. Namaza başladıklarını da ifade ediyor. Biz bir o zaman ufak tefek 2000 yılında hapse girdiğimiz zaman koğuşlardan yani bizi çok... Yani hapishanecilikten anlarım diyorsunuz. Koğuşlardan bizi çok istediler. Bayrampaşa'da tabii şu koğuş şunun elinde, bu koğuş bunun elinde zamanı. Yine de öyle. Koğuşlar birilerinin elindedir ama müşterek herkes istedi. Şimdi isimlerini vermeyelim çünkü biz de çok hizmet ettik bazı bölgelere. Oranın adamı tanıyor, oranın adamı tanıyor. Her sınıf işte orada kendinde yetki gören kişiler işte bizim şeyimize gelsin. Bir odayı mescit yapalım ona. Kılsın, otursun falan. Ben de dilekçeyi verdim. Müdür kabul etti. Beni içeriden bir yere verecekler. O zaman içeride olduktan sonra artık hepsi geçiş serbestisi olan herkes yanımıza gelebilecek. Hemen bir subay geldi. Tamam, ben içeri gideceğim. Dur, ne yapıyorsunuz falan. Ne oldu falan. Adamın hakkı, dilekçede kendi hür iradesiyle imza alıyor. Ben şunların yanına gideceğim diyor. Bu tarafta istiyor. Fakat buna mani oldu. Tabii o da emir geldi bir taraflardan dediği. Benim anladığım kadarıyla orada. Tam detayı duyamadım ama. Ve mani oldular. Bizi kapı altına işte birkaç kişinin olduğu yere şey ettiler. Sıcak su yok, banyo yok, bir şey yok. Üç ay öyle bir yerde kaldık. Kapı altı geçici değil midir? Geçici, biz de zaten üç ay kaldık orada. Ama tabii bir sene de kalsak orada kalacaktık yani. Bu sefer şey ne, gerekçe ne? Yani niye bizi koğuşa vermiyorsunuz? Efendim güvenliğiniz gerekçesiyle. Niye efendim işte zarar verebilirler size. Bize niye zarar veremeyecekler? Bize herkes hocam hocam diyor, biz her alemde hocayız yani. Ondan sonra bize kim zarar verecek? Biz imza atıyoruz bir şey olursa. Siz sorumlu değilsiniz yönetim olarak. Ama esas mesele ne? Bu içeride olursa bunlara vaaz eder. Herkes namaza başlar. Şimdi tabii o zaman bizi koğuşlara falan sokmadılar. Bir de Yahudi bir vatandaşımız vardı orada bizler. Kapı altında tabii. Artık o mudur kimdir ama ekseri ondan biliyordu arkadaşlar. İki de bir gazetelere şey. Cuma günü onun İsrail konsolosluğunda şey geliyordu, ziyaretçisi. İbranice yazıyordu ona. Kimse de anlamıyordu ne olduğunu tabii. Hemen ertesi gün gazetede. Efendim ne yazıyor? İşte hoca koğuşları dolaşıyor, vaaz ediyor diye yazıyor. Hadi bu sefer Cumhuriyet Başsavcısı geliyor. Adını da unuttum o zaman. Ya üç ay kaldık, üç kere Cumhuriyet Başsavcısı geldi. Gardiyanlar dedik ya burada kaç senedir buradayız. Başsavcı görmedik. Sen geldin, her ay geliyor adam. Şimdi geliyor tabii buradan bir ispiyon. Oradan efendim hoca koğuşları dolaşıyor, vaaz ediyor. Nerede dolaşıyorum ya? Belki dedim çok makamım mı yükseldi acaba, ruhaniyeti dolaşıyor ne oluyor onu da bilmiyorum. Dayımek. Ondan sonra bir ay geliyor, bir dahaki ay geliyor. Bütün bizim şey, bizim oda değişiyor. Bazı gün 3 gün kalan oluyor, 5 gün kalan oluyor. Her sınıf insan geliyor gidiyor. Çağırıyor adamları. Yani orası transit merkezi gibi kapalı denen şey, yer. Özel güvenlik tehlikesi olanları koyuyor. Yani güvenlik tehlikesi derken medyada yer almış, kendisi haber olmuş. İşte yüksek seviyede dolandırıcı, yüksek seviyede katil, yüksek seviyede hoca, yani çıta yüksek orada. Evet. Veya içeride dayak yiyen geliyor, kafası patlamış vaziyette falan. Yani para istemişler. Şimdi adam kaç trilyon dolandırdı yazınca gazetede, şu kadar da bize verdi. Yani biraz şu da kadar bize da bize verdi. Şimdi adam dayağı yiyince bizim odaya geliyor gece patküt falan. Böyle bir durum. Şimdi şuradan aklıma geldi. Yani bizi orada birkaç kişiyle görüştürmediler ki belki onlara vaaz eder de biri namaza başlar. Savcı da geliyor, milleti tek tek çekiyor, beni çağırmıyor hiç. Diyor ki bu size namaz kılın dedi mi? Şunu dedi mi, bunu dedi mi? Diyorlar vallahi sabaha kadar kendi kılıyor. Orada da biraz işimiz yok, gücümüz yok. Fazla kılıyorduk yani, doğruyu konuşalım. Diyor sabaha kadar kendi kılıyor ama bize bir kere kılın demedi. Diyorlar neyse ifadeler... Namaz kılın demek suç muymuş? Bilmiyorum işte hani... Orada şey İhbar gidiyor. Konusu olduğu İhbar için. Konusu şu yani, odada ben rahatsızım işte, burada namaz baskısı var gibi. Halbuki kılan da yok benden başka. Kılan da yok yani, hani beş kişi oluruz. Zaten cemaat yapacak yer yok, küçücük ama. Yani ikinci bir kılan da yok. Böyle olduğu halde namaz baskısı şeklinde ihbar gidiyor. Yani hamdolsun tabii öyle bir sıkıntı yaşamadık yani benim... Arkadaşlarına hiçbiri de böyle bir şey. Bu bahse konu arkadaşların da namaz konusunda bir sıkıntısının olmadığı anlaşılıyor. Hatta yani cübbe sarıp koğuşlar falan... çok rahat. Evet. Koğuşlarda istersen teravih kıl, tesbih namazı kıl. Koğuşlarda zaten gardiyanların aradığı iş. Bunlar namaz kılsın da biz de rahat edelim diye. Başımız dinç olsun. Sorun yok. Ama şimdi Allah ne yaptı? Sizin vasıtanızla işte ekranlar bütün koğuşlara vaaz ediyoruz. Bakın işte yani demek istediğim o günler bir iki kişiye bile aman evet. Görüşmesin diye şey edilirken, düşünülürken Allah Teala elhamdülillah yani birkaç sene sonra ne olacağını kimse bilmez. Evet. Hocam şimdi hızla sorulara geçelim. Geçtiğimiz hafta altın fonları konusunu konuşmuştuk ancak yine geçtiğimiz hafta içerisinde peş peşe çok sayıda mail gelmiş. Peki anlaşılamadığı anlaşılıyor veya belki... Bir hayır, onlar dinlemediler, milletten duydular. Kaçıranlar oldu, bu da mümkün. Ama yayın esnasında gelen mailler var yine. Ben hemen birkaç tanesini örnek diye okumak istiyorum. Şimdi bir izleyici demiş ki geçen hafta interaktif bankacılıkla bankadan 24 ayar gram altın veya döviz alıp satıyorum. Her defasında dövizi elime almıyorum. Bunun sahtesi ve benzeri gibi riskleri de var. Böylece hesaben alıyorum ama görmüyorum. Yükselince satıyorum. Altını da aynı şekilde alıp satıyorum. Ne yapayım, vaz mı geçeyim diye sormuş. Tabii vazgeçecek. Öyle mi? Caiz değil. Evet. Sarf aktidir. Yani parayla para. Bir başka izleyici, bu da finans kurumunda çalışıyorum demiş. Müşterilerimize altın hesabı açarken altın yerine müşteriye altın hesap cüzdanı. Bu kadar gram altın bu altın hesabında mevcuttur anlamında belge vermemiz yeterli olmaz mı diye sormuş. Olmaz. Şimdi kabız olayı yani. Ele alma olayı var şeyde. Sarf akdi bu. Yani parayı parayla değiştirme akdi. Dolayısıyla bunda yeden bir yedin. Hadis-i şerif sahih ve fetva bunun üzerine. Yani elden ele o verecek, sen alacaksın, sen vereceksin, o alacak. Bu şekil olması gerekiyor. Bu kabız, hakiki kabız lazım yani. Bir de hükmü, işte Hayrettin Karaman herhalde buna fetva veriyormuş. Evet. Neymiş bu hükmen kabız oluyor. Yani hükmen aldı verdi oluyor bu cüzdana hesap geçmekle gibi şeyler. Evet. Ama bu fetva hiçbir zaman muteber değil. Çünkü bunun hükmen olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmez miydi canım? Niye yeden bir yedin diyor. Yani elden ele diyor. Yani hiç bunda bugünün ekonomik olmaz. Koşullarında biz bu hadis-i şerifi böyle yorumlarız gibi bir yaklaşım olmaz mı? Olamaz çünkü neden? Bu zamana kadar bu hep muamele. Hani teknoloji vesaire filan devreye girdi. Anladım da teknoloji devreye girme meselesinden değil bu. Bunlar. Hani işlem sanal ya. Tamam işte sanal işlemlerde bu sarf akdinde sanal işlemler geçerli değil. Mutlaka görülmesi lazım, tutulması lazım. Müşahede edilmesi lazım yani. Kabz edilmesi lazım. Yani şöyle mi olması gerekiyor? Yani onların fetvaları zaten şimdi adam... Siz 100 gramlık bir altın fonu hesabı açtırıyorsunuz. Muhal farz. Veya altın hesabı açtırıyorsunuz. Bankanın size 100 gramı... Ya siz gideceksiniz dışarıdan külçe altın, gram bilmem ne onu parayı verip altın alacaksın. Madem bazısı yazıyor ben burada hırsıza karşı... Evet. De, o zaman götüreceksin o 100 gramı vereceksin oraya. Koy bunu kenara. Bu 100 gram benim. Sakla bunu. Ben evde saklayamıyorum tabii diyeceksin. O, ya da banka uygulaması. Ya banka derken banka, yani finans kurumu diyelim. Evet. Finans kurumu ne yapacak sana? Orada hani sen gezme başka yerden al getir bir de taşırken de çaldırıyorsun falan. Dolayısıyla gel sen bana burada kaç gram istiyorsan paranı ver. Ben sana o kadar gram altını eline vereyim demeli. O da yani alıp ondan sonra oraya yatırmalı. Bunun dışındakiler faiz olur. Yani bu muameleler faiz muamelesi olur. Asla bunlar caiz değil. Şimdi fetva veren adamlar zaten kendi indiği yorumlarını yapıyorlar. Bunlar zaten kendilerini müçtehit gördükleri için bu adamların fetvalarıyla bu işi yapanlar ahirette günahtan vebalden kurtulamazlar. Biz doğruyu konuşuyoruz. Yani böyle bu da hükmen kabızdır falan diyebilmek için bunların yetkisi yok. Bunlar fakih bile değil. Müçtehit hiç değil. Fakih bile değil. Fakih olamaz. Bunlar da mukallit. Dolayısıyla kendilerini müçtehit yerine koyup da yorum yapmaları asla doğru değil. Çünkü nas var. Zaten nas olan yerde biliyorsunuz müçtehitin içtihadı da geçmiyor. Yani nas sabit olan yerde. Elbette. Şimdi yani namazın 5 vakit oluşu, rekatları, 4 mezhepte, 1 mezhepte ihtilaf var mı? Yani nasıl olan yerde, tevatür olan yerde içtihat sökmez. Nerede kaldı ki bu kadar açık nas var ve muamele bugüne kadar böyle gelmiş. Şimdi buna nasıl böyle fetva verirler? Yani bunlar asla bu fetvalara millet itibar etmesin. Ha bizim dediğimiz biraz işi zorlaştırıyor gibi görünüyor ama bu İslamiyet de bu hesabı kullanmayı imkansız hale getiriyor. Yok imkansız getirmiyor. Eğer halk buna teveccüh etsin görürsünüz hepsi kasasında efendim altın bulunduracak. Zaten bulunduranlar var. Ama millet istediği için mesela biz el kesimi tavuk meselesinden konuşuyorduk. Diyorduk ki makine kesimi caiz değil. Evet. Diyorduk. Kaç sene evvel buna hocalarda fetva verenler oluyordu. Bir sonra bunu inceledik. Kitaptan yerini bulduk. Caiz değil. Birkaç kere bunu ilan ettik. Baktık tabii halk bu sefer el kesimi mi diye sormaya başladı. Halk bunu sorunca talep arttı. Şimdi de helal sertifikası diye bir şey çıktı. İşte yarın katılacağız. Evet, adını GİMDES. GİMDES düzenliyor. İşte uluslararası helal standı. Nerede? Gıda fuarı. Şeyde mi açılıyor? Helal Gıda Fuarı. Yerini bilmiyorum. Sorarız arkadaşlar. Yeri şeyde, havaalanına yakın. CNN. CNN'da. CNN fuarında. Tamam. Yarın ben inşallah 6'da orada olacağım. Bütün halkımızı da davet ediyoruz. Helala teşvik. İnsanları da teşvik edelim. Bu helala herkes hem sağlıklı hem helal. İki mesele var orada. Zaten her helal sağlıklıdır. Ondan sonra bu şekilde şeyler niye başladı? Halkın talebinden başladı. Şimdi kimse gelip de bu el kesimi mi, makine kesimi tabii sormazsa yani şimdi, adam da dümdüz gider. Bankalar kasalarında açtıkları hesap miktarı kadar altın bulundurmaya kalkarlarsa bu hesaptan beklenen avantaj sağlanmış olmaz tabii. Burada farklı bir bankacılık hesabı söz konusu. Beni alakadar etmez. Evet, İslamiyet'e yani, uyacaklar. Kimse anladım. İslamiyet'i yani, kendine uydurmasa. Siz kesinlikle bu iş olmaz diyorsunuz. Yok. Zaten cumhur ulema yani. Herkes evet. Öyle söylüyor. Ama şimdi adam zaten imanın şartını ikiye indirmiş. Yahudi Hristiyan'ı da cennete sokuyor. O adam buna fetva veriyor. O adamın fetvasından ne olur yani? Şimdi o adamın fetvasıyla ahirete gidip de efendim sıratta mizanda geçerken falan hoca dediğin zaman zaten direkt aşağı derler adama yani şimdi. Gel aşağı derler. Evet. Sen naylon müçtehitlerle iş olur mu ya? Burada bu kadar geleneksel fıkıh var. Biz fıkıhtan ayrılamayız. Öyle bir şey yok. Bu zaruret değil bu. Açlıktan ölen yok. Evet. Bu zaruret değil, böyle bir şey yok. İslam'a uyacaksın. İslam zaten zaruretleri, zaruret miktarıyla efendim mahzurları mübah etmiş. Zaruret miktarıyla sınırlamış. Ya burada bir zaruret yok ki. Keyfi keyfi işlemler. Neymiş efendim? Hükmü de olur, bilmem ne de olur. Her şeyi lastik lastik uzattılar, çevirdiler. Böyle olmaz. Kitaba uyulacak, evet. Hadise uyulacak. Olmaz diyorsun. Olmaz altın efendim. Altın fonu ve hiçbiri. Altın hesabı. Altın hesabı olur. Ay bu mevcut uygulama. Ha ne yapılır? Altın ele alınır. Ele alınan altın oraya emanet bırakılır. İkinci meselesine bu işin? Çalıştırma. Emanet bırakılmada bırakırsın, gittiğin zaman ver 100 gram altını mı dersin, altınını alırsın. Hiçbir sorun yok. Bankada isterse çalıştı veya... Yok çalıştıramaz. Sen onu çalıştırma hesabına yatırmadınsa. Senin emanet paranı kullanır, emanete hainlik olur. Emanet? Emaneti çalıştıramaz izinsiz sahibinden. Anladım. Sahibinden izinsiz o zaman müesseseyi pisletir yani. Müessesenin kazancına pislik sokar. Şimdi sen burada emanet bıraktın. Yani... Kasa kiralamak gibi düşünelim. O zaman bunu kasa kiralamak gibi. Kasa kiralamak. Kasa kiralamak. Alırsın olmaz. Altını eline koyarsın oraya. 100 gramın var. İstediğin zaman giden 100 gramın ver dersin. Altın olarak verir. Bu caiz. Bir şey yok. Çalıştırmaya gelince. Çalıştırma da caiz. Nasıl çalıştırma caiz? Nasıl ki para verip de çalıştırıyor da kar payı veriyorsa altını verirsin. Yine elden alıp elden verirsin. Ben bu altını çalıştırmanıza istiyorum. Kar payı ver dersin. Zaten altın kendi çok da yükseldiği için biraz düşük miktarda şey veriyorlar. Ama diyelim 100 gram, 2 gram kazandı. 2 ay içinde, 1 ay içinde mesela. Bu 2 gram caiz mi? Bu 2 gramın da caiz olması için senin oraya bıraktığın o altının bozulup oraya efendim sistemin içine dahil edilip çalıştırılması lazım. Yani o altın çalıştırılırsa senin aldığın 2 gram kar payı da caiz. Ama bu altın mosturalık burada duruyor. O yine havuzdan çalıştırdığından 2 gram da buna eklemiş. Bu da caiz değil. Bu da caiz değil. O para çalışacak. Anladım. Çünkü şey onun gibi değil. Mesela ben 100 bin lira verdim. Ama benim bu 100 bin liram kasada belki duruyor. İlla bu 100 bin liram şeyin içine dahil havuzun edilmedi. İçine... Dahil edilmediyse bu caiz mi değil mi? Onda sorun yok. Aynı cins o. O çalışan parayla bu para aynı cins. Anladım. Ama sen altın koyduğun zaman o altın o cinse tahvil edilip o çalışan cinsin şeyine dönerinin içine girmesi lazım. Başka türlü olmaz. Başka türlü o altın orada duruyorken oradan ona 2 gram kar payı veremez. Yani verirse bu alamaz. Evet. Ha. Bir bu de orada çok açık oldu. Burada bir soru daha var orada. O da nedir? Sen dedin ki diyor bana. Efendim, siz bana gönderdiğiniz için ben onu biliyorum tabii. Evet. Keramet gösteriyorum zannetmesinler şimdi. Evliyayım, evliyayım diye. Yani bana gönderdiniz de ben ondan tabii söylüyorum. Ki. Şimdi danışıklı dövüşte zannetmesinler. Çünkü siz hazırlıyorsunuz. Tabii. Bana sorular... bir iki gün evvel gönderiyorsunuz. Ben de fırsat bulamıyorum. İşte arabada gelirken şimdi bakıyorum. Çünkü birkaç gün evvel vaktim olmuyor. Şimdi orada birisi de diyor ki, sen dedin ki diyor, sen eğer böyle bir yanlış muamele yaptın da para verip, nakit verip de altın hesabına yatırdınsa, şimdi de bunu yatırdığın şey üzerinden geri alacaksın. Türk parası verdin, Türk parası alacaksın. Bu sefer Türk parası 100 lira verdin, 100 lira alırsan altın gramı gitmiş şu kadar, buradan 10 bin lira zararın var. İslam da la zarara ve la zarar, zarar ettirmez, zarar ne zarar gördürür ne zarar ettirir. Böyle olunca sen de dedin ki diyor, geçen haftayı söylüyor, sen bunu ne yap, euro hesabıyla, hilaf-ı cinsten, yani farklı bir cinsten al ki sen de zarar etme dedin diyor. O zaman diyor uyanık ya şimdi, oradan bir yol bulmuş. Ben diyor o zaman hep diyor böyle diyor gidip de altın al, eline al falan al, lüzum yok. Ben yatırayım parayı altın hesabına, ondan sonra gittiğimde de hilaf-ı cinsten dolardan, eurodan, şuradan buradan alayım. Dolayısıyla euro veya dolar cinsinden bozdursak caiz mi diyor? Kurtarır mıyım diyor. Biz ona bir kere bu işi yanlış yaptın. Sen sarf akdinde hadis-i şerife uymadın. Faizli bir muameleye girdin. Dolayısıyla tevbe istiğfar da etmen lazım. Bilmediğin için mazur sayalım seni hadi. Ama bundan sıyrılman için ve maddi zarar da görmemen için sana bir yol söyledik. Ama sen şimdi bunu adet haline getirip de burayı aşındırırsan bu caiz değil. Çünkü bu sefer sen bilerek iş yapıyorsun. Evet, hile-i şeriyeye dön. Bu bir defalık. Bu bir defalık derken paranı zarar etmeden bilmediğin kurtarma. Bilmediğin için. Evet, bunun için. Yoksa bu muamele devamlı olabilecek bir muamele olsa yine sorun kalmaz o zaman. Deminden beri ne konuşuyoruz? Caiz değil. Böyle yapın deriz. Evet. Şimdi kredi kartı promosyonlarıyla ilgili de yine geçtiğimiz hafta konuştuk ama çok sayıda soru var. Bir izleyicimizin sorusunu aktaralım çünkü diğerleri bunun benzeriydi. Demiş ki kredi kartlarına verilen bonusu banka o esnaf ya da iş yerinden alıp kart müşterisine veriyor. Dolayısıyla esnaf veya işte satıcı firmalar gönül rızası ile veriyor. Neden helal olmasın demiş. Tabii sorusunun devamı var ama o başka bir soru. Şimdi o ikiye ayrılıyor. Yani bir bankanın verdiği var, bir esnafın verdiği var. Fakat burada öğrendiğime göre esnafa da bunu banka mecbur ediyor. Yani sana bu kartı kullandırıyorum, sen işte birini ben alacağım diyelim, birini de müşteriye vereceğim ama senden alacağım ikiyi diye. Dolayısıyla esnaf işinde de gönül rızası pek öyle yok ama adam işim yürüsün, dönerse şeyim. Yani müşteri sayım artsın. Tabii müşteri sayım artsın. Döneyim yükselsin. Diye. Tabii onun için esnaf o noktadan razı olabilir belki. Biz burada şunu anlatalım. Biz bankanın verdiğine, faizli müessesenin verdiğine alınmaz diyoruz. Alınır dediğimiz zaman oraya para yatır da al demek olur. Dolayısıyla yani sen niye sana onu veriyor? Oraya yatırıyorsun bir şey diye veriyor. Sana biz nasıl deriz oraya yatır? Dolayısıyla faizli müesseseden alınması... Şöyle bir şey var ama kamu kurumlarında da özel kurumlarda da maaşlar, ücretler banka aracılığıyla tamam, ödenme da mı, mecburiyeti var. Onlara da mı promosyon tereddüt ediyor? Ya, o ayrı. Bir de onlar kredi kartı da kullanabiliyorlar. Banka onlara kredi kartı da veriyor. Dolayısıyla kredi kartıyla yaptıkları alışverişlerde yani mecburen almak zorunda oldukları kartlardan promosyon gibi İşte bir... tamam o zaman şunu diyoruz. Bankadan verileni almak, kendine kullanmak diyelim, almak demeyelim. Almak mutlaka alınacak. Faiz müessesesine bırakılmayacak. Mutlaka alınacak çünkü en azından bu bir fakire verilme, geçen hafta anlattığım gibi bir fakire verilmek suretiyle yine sosyal bir şeye döner. Zaten fakirin yani kul hakkıdır, birilerinden alınan faizdir. Kul hakkı olduğu için yine fakire dönmelidir. Bu itibarla para oraya bırakılmayacak fakat kendi işine kullanılmayacak. Ama esnaftan gelen şey bankadan gelen gibi değildir. Esnafın verdiği kendine de kullanılabilir. Ama orada da ben şüpheden sakınıyorum. Adam belki istemiyor da mecbur oluyor bu kartlara. Ha şüpheden de sakınanlar için hepsini versin fakire. Ama bankanınkiyle esnafınkini ayırıyoruz. Bankadan olanı kendine kullanmaz, fakire verir. Esnaftan geleni kendi kullanabilir. Ona caiz değil demiyoruz. Evet. Şimdi bambaşka bir konuya geçiyoruz. Çünkü bu da bir önceki hafta sorulmuştu. Doğum kontrolü konusu. Doğum kontrolü caiz midir? Olursa nasıl olur? Özellikle de spiral sorulmuş. Doğum kontrolü caizdir. Bazı alimler cevaz vermiyor. Hadis-i şerifler azil deniyor buna Arapçada. Hadis-i şerifler burada yani zaten ne kadar korunsanız da kaderde ne varsa gelecek. Hatta sahabeden biri ya Resulallah ben korundum ama yine çocuğum oldu gibi de bir müracaatta bulunuyor. Ben demedim mi sana? Kadere faydası yok diyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ve lakin burada sahabe-i kiramdan birçoğu diyorlar inna le nazil vel vahyu yenzil. Vahiy inerken yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde biz korunuyorduk. Korunuyorduk. Dolayısıyla korunmaya cevaz var. Korunmaya müsaade var. Burada yani görüş bu. Fetva bu. Yöntemlere gelelim. Yöntemler meselesi. Yöntemler var. Meselesinde şeye izin verilmiyor. Ne onun adı? Kordon bağlamak. Kısırlaştırma muamelelerine izin verilmiyor. Kısırlaştıran muamelelere. Yani herhalde yumurtaları tümden kazıyan, mahveden bir sistemler neyse. Bu spiral dediğinizde efendim şimdi bu burada ayrı bir sorun meydana geliyor. Bunun yerleştirilmesi için avret yerinin görülmesi icap ediyor. Kadının avret yerini erkeğin görmesi caiz olmadığından bu yönteme cevaz verilmiyor. Kadın hemşire doktor bunu yaparsa olur mu? Yine olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bu zaruret değil. Yani sen buna mecbur değilsin korunmak için. Başka yöntemleri var. Haplarla falan herkes değişik yöntemlerle korunuyor. Şimdi bu tek yöntem değil. Tek yöntem olmadığı zaman başka imkanlarda olduğu için kadının kadının avretine bakması da caiz değil, zaruretsiz. Bu sefer kadın da kadının avretine bakamaz. Niye bu zaruret hükmünde değil midir? Başka çaresi var. O sebeple zaruret korunma değil. Yöntemleri başka yöntem olduğu için bu zaruret sayılmıyor. Başka yöntem de var iken kadının da onun avretine bakmasına izin verilmiyor. Ha yoksa yöntemin kendi hakkında izin var. Yani ne diyelim kocası doktor hanımına bu yöntemi uygulasa bir sorun yok. Ama avret yerinin açılması başka yöntemlerde varken buna müsaade edilmiyor. Ama tabii ki her insanın fetvası kendine özel durumları olur. Hap alamıyordur. Başka hiçbir yöntem ona işlemiyordur. Çaresiz kalmıştır. Bu noktada yani çaresiz kalmıştır. Çocuk bakacak hali de yoktur. Hastadır, şudur, budur. Yani vücudu da ona tahammülü yoktur vesaire. Tabii fakirlik endişesi asla caiz değil, haramdır. Bakamam, makamam diye bir şey İslam'da. Çocuk için değil mi? Vela tektülü evlat, hasreti imlak. Yani ben çocuğa bakamam, geçindiremem şeyi çok tehlikeli bir günahtır. O değil. Ama tabii bünyelerin kaldırma meselesi var, vücudun dayanma meselesi var, peş peşe hamile kalınma meselesi var, öbür çocuğun daha sütten kesilmeden onun, yani dolu şeyler var. Bu noktada efendim başka yöntemler kendisi hakkında işlemiyorsa yani happa alerjisi var, kusuyor, şu oluyor, bu oluyor, artık onu şahsa özel duruma girer. Ona burada genel fetva veremeyiz. Anladım. Ama bundan dolayı buna diyoruz. Yani bir işin geneli doğum kontrolü caizdir. Doğum kontrolü caizdir. Spiral konusu spiral mecburiyet olmadığı için. Avret açılmasından dolayı caiz görmüyoruz. Ancak bir de şu şartı ekliyoruz. Sağlığına zarar vermeme şartı var. Eğer eşi bile yapacak olsa bu muameleyi ama kadının sağlığına zarar verecek bir durum. Çünkü bunlar herhalde tespit edilebiliyor veya tahliller neyse. Bir de sağlık şeyi incelenmesi lazım. Onun sağlığına, sıhhatine elverişli mi, değil mi? Sağlığa zarar verecek bir şeylere de cevaz verilmiyor. Mesela dış gebeliğe kalma durumu oluyor. Bu dış gebelikten dolayı da sonra yumurtaların kazınması icap ediyor. Bu da kısırla sebebiyet veriyor. Kısırlaştırmak da asla caiz değil. Bundan dolayı böyle bir sağlık risklerinin de olmaması, bunun da incelenmesi şartıyla. Evet, gayet açıklayıcı olduğunu tahmin ediyorum. Bir ara daha vereceğiz değerli izleyiciler. Ve sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Bir kere daha hatırlatalım. Soru @flashtv.com.tr adresine mail adresimize sorularınızı bekliyoruz. Ve işte sizden gelen bir başka soru, doğum kontrolünü sormuştuk az önce. Bu kez erkekten kadına dönmüş birisiyle evlenilebilir mi gibi bir ilginç soru var. Karımı bulamamış ya. Bilemiş. Allah Allah. Anasından kadın doğmuş birini mi bulamamış? Efendim caiz değil asla. Öyle şey caiz olur mu ya? Öyle dolusu kadın olur bu sefer nasıl olsa koca bulacağız diye. Yani ona cevaz verirsek piyasa karışır. O Allah Teala biliyorsunuz bu işe lanet ettiğini hadis-i şerifler beyan ediyor. Tabii burada belki şu soruyu şöyle sorsak. Yani çift cinsiyetlilik falan gibi bir takım doğuştan gelen özellikler var. Bir cinsiyet ağır basıyorsa o cinse dönük bir cerrahi müdahaleyle o cinsi kimlik sağlanmış oluyor. O kimlik kadın veya erkek şekline dönüşüyor. Yani burada ki evlilik yani o artık bir erkek veya bir kadın. Yani şimdi sizin dediğiniz hunsai müşkil var. Yani o bir cinsiyet bir tarafı galip gelen ne hükmündedir? Onu biraz inceleyelim o zaman. Buna detay bakacaksak haftaya ama buradaki soru erkekten yani dönme diye dönme. Erkekten kadına dönme bu caiz değil. Evet. Peki. Bununla evlenmek caiz değil. Farklı bir mezhepten imamın arkasında namaz kılınabilir mi? Bu hem itikadi hem ameli mezhepler açısından sorulmuş. Çünkü bu biçimde çok fazla soru var. Yani itikadi ile ameli farklıdır. Ameli deyince dört mezheptir. Evet. Seyyid İbrahim Ahşai Hazretleri'nin de beyanı veçile, yani bütün ulemanın da bunda ittifakı vardır. Zaten önümüzdeki Arifan dergisinde o döküman yapılıyor. Konuşması neşredilecek. Uzun bir konuşmaydı. Konuşma geçen hafta çok kısa bir bölümünü vermiştim. Neşredilecek. Mesela yani yok beşinci mezhep, yok Ehl-i Beyt mezhebi, yani Şia demiyorlar da Şia tepki toplar diye Ehl-i Beyt mezhebi gibi bir şeyler falan millete de yakın olsun kulağına diye. Böyle bir şeylerin asla astarı yok. Fıkıhta dört mezhep bize intikal etmiş. Bakın dört mezhep diye ayet hadis yok derler. Evet. Onu soranlar da var. Efendim dört mezhep hakkında ayet hadis tabii yok. Çünkü mezhebin dört olması şartı yok ki. Yani müçtehidin dörtlen yani mezhep kuran müçtehidin mezhep içi müçtehid zaten var. Mezhep kuran müçtehidin dört olması diye bir şey yok ki. O zaman çok müçtehidler vardı. Yani dönem olarak İmam Evza'i ki onun süneni vardır bu kadar kitap. Efendim İbni Ebi Leyla vardır. Mısır'da Leyth İbni Sa'd vardır. Yani İmam Şafii geldi Mısır'a onun ölümünden hayıflanıyordu ona yetişemedim diye. Koca İmam Şafii'nin yani kavuşamadığına üzüldüğü müçtehid. Bunun gibi efendim Süfyan-ı Sevri. Bu, müçtehid çok. Belki yüzlerce. O dönem. Ama tabii mezhebin tedvin edilmiş olması lazım. Yani kayda girmiş. Tabii yani İmam Malik hatta Hazretleri buyuruyor ki Leys İbni Sa'd yani İmam Şafii'den daha fakihti. İmam-ı Azam'la görüşleri çok uyardı. Ama Leys'in radıyallahu anh talebeleri ben Kahire'de Karafe'de 2-3 kere ziyaret nasip oldu. Çok feyizli bir kabri var. Büyük müçtehit. Ama talebeleri onun mezhebini zayi ettiler diyor. Yani emek vermediler. Görüşlerini tedvin diri tutmadılar. Ya yani diri tutmadılar kayda bile geçmedi. Bütün teferruatları kayda geçirmediler. Yoksa yani şu anda bulunandan diyelim daha büyük fakih, daha yüksek seviyede bir müçtehit olan da var seviye itibarıyla. Ama mezhebi bize ulaşmadıktan sonra onun müçtehitliğinin büyüklüğü Allah katında ilminin itibarı olur ama bize fayda etmez şu anda. Dolayısıyla mezheplerin dört olması diye bir sınırlama yok. Şu ana kadar bütün teferruatıyla fıkhın bütün dallarındaki konulardaki görüşleri açıklanmış ve bize intikal etmiş olan dört tane var. Buraya dikkat edelim. Ehl-i Beyt'in de var. Ya Ehl-i Beyt'in yok. Ehl-i Beyt'in mezhepleri tedvin edilmemiş. Şia Ehl-i Beyt adına çok katmış karıştırmış. Acem palavralarını doldurmuş. Tabii ki tahrif edilen Tevrat İncil gibi. Hepten de Ehl-i Beyt'in burada görüşleri yok denemez. Ehl-i Beyt'in görüşleri de bir kısım var içinde. Ama zaten onu 12 imamdan Cafer-i Sadık Hazretleri. İmam-ı Azam'ın hocası zaten. Yani onu Ehl-i Sünnet de yani diğer dört mezhep de onlardan görüş almış. Hatta bayağı da bir görüş almış. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in görüşleri zaten mezheplere yayılmış. Buhari'de rivayetleri var, Müslim'de rivayetleri var, bütün kaynaklarda var. Zaten İmam-ı Azam Buhari'ye bakacak hali yok, Buhari'den önce vefat etmiş. Şimdi dolayısıyla Ehl-i Beyt imamları hepimizin imamları. Ama Şia sonradan onlar adına bayağı bir şey katmış, karıştırmış ve uydurmuş. Burada büyük bir yalan dolan var. Dolayısıyla onlar fıkhın teferruatı bizde de var deseler de o dalların çoğu Ehl-i Beyt imamlarından direkt alınan konular değil. Sonradan ekleme konular. Biliyorsunuz onlarda masum imam meselesi var. Evet. Masum imam olunca masum peygamber gibi. Bizde müçtehit bile masum değil. El müçtehidi yuhtu ve yusuf. Müçtehit hata eder, bazen doğru eder, bazen hata eder. İçtihat hatasıdır. İsabet eden iki ecir alır, hata eden bir ecir alır. Hadis-i şerifinden dolayı. İçtihat hatası. Çünkü son gayretini kullanmıştır hakka ulaşmak için. Ama ve lakin bunlar hala masum imamdan bahseder. Masum imam olduğu zaman ne demek? Hatasız. Yaptı onu peygamber seviyesinde. Bu zihniyette olan insanların tedvin ettikleri, derledikleri şeylere ne kadar itibar edilecek? Yani bizim akidemizde ismet... Enbiya'ya mahsustur. Evet, peygamberlere ancak peygamberler mahsustur. Hatasızdır ve günahsızdır. Geri kalan en büyük veli de olsa günah işleme payı var. Günahkardır deme lüzum yok. Günah işleme payı var. İlla da günahkardır bu evliya denmez yani. Adam günahların hepsinden sakınabilir. Ama günah yapabilir mi? Payını koyuyoruz. Peygamber oldu mu yapamaz diyoruz. Ama arifi billah, Allah'ı bilmiş, bulmuş, evliya, fena fillah, beka billah, tasavvuf bitirmiş. Evet, Cüneyd-i Bağdadi'ye soruldu. Mektubatta İmam-ı Rabbani nakleder. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Hel yezli arifu billah. Bu adam arifi billah. Yani Allah'ı bilen demek en üst makam ya. Bu adam zina yapabilir mi? Yapabilir mi derken böyle seve seve at balıklama değil yani. Zinaya düşme ihtimali var mı? Ha şimdi bir peygamber hakkında bunu sor, ne diyoruz? Yapamaz. Allah yaptırmaz. Engel çıkarır. İçinden geçmez. Bunu düşünmez. Bunu azmetmez. Ama şimdi veli en büyük evliya. Zina yapabilir mi? Cevap. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah'ın emri ezelde takdir edilmiştir. Yani pay var. Ne kadar büyük veli de olsa. Hatta kafir olma payı var. Belam İbni Bağura ne oldu? Bersisa ne oldu? Ki Kur'an-ı Kerim'de bunların kıssalarına işaret vardı. Ya en büyük alim, veli, ismi azamı biliyor. Kerametleri var. وَتْلُ عَلِيْمْ نَبَيَلَّذ۪ي اَتَيْنَا وَاَيَاتِنَا Ayet-i Kerime'de ne diyor? Ona ayetlerimizi vermiştik diyor. Belam için. Ayetlerimizi ne demek? Kerametler demek. Peygamber olmadığına göre mucize kabilinden değil. Ama ayetlerimizi verdiğimiz adamın haberini oku onlara. Ne oldu? Fenselaha minâ. Bütün kerametlerden soyuldu çıktı. Yılan deriyi değiştirdiği gibi bıraktı gitti. Fe'etbâhu şeytan. Şeytan onun peşine düştü. Fekâne minel gâvîn. O azgınlardan oldu. Hanımının yüzünden. Musa aleyhisselama karşı bir muharebe. Musa aleyhisselama Allah emrediyor. Şu kafirlerle harbet. Onun da akrabaları kendisi o kafirlerin arasında yaşıyor. Onlar da geliyorlar. Diyorlar ki sen ismi azamı biliyorsun. Keramet sahibisin. Dua et Musa bizle baş edemez. Ya Allah'ın peygamberi Allah'tan emir almış. Ona karşı dua edilir mi? Etmem, gitmem. Hanımına geliyorlar. Altınlar, mücevherler, sandık sandık cevherler. Kadın da üstten, yukarıdan, aşağı adamı alleme diyor, kalleme diyor. Yahu diyor bunlar bizim komşularımız, yakınlarımız. Kırılacaklar, geçirilecekler. Ne olacak? Ya diyor, yap bir dua ne var diyor. Bu kadar hediye getirdiler ya diyor. İsmi Azam'ı biliyor. Ondan sonra yüksek bir yere çıkması lazım. Duaların kabul için biraz yükseğe çıkmanın da bazı şeyi vardır sünnette. Çıkıyor. Bir daha yolda çıkarken hayvan bile merkep bile gitmek istemiyor. Ters dönüyor ama. Anlamıyor. Artık gözünü bürümüş de kadın fitnesinden yine etkilenmek suretiyle ya Rabbi diyor bir İsmi Azam bildiği duayı da kullanıyor. Ya bir peygamberin aleyhine dua kullanılır mı? Yani bildiği duayı da okuyaraktan Musa aleyhisselam bunları yenemesin. Mağlup edemesin. Musa aleyhisselam da Allah'ın emrini almış geliyor. Saldıracak bir kum fırtınası göz gözü görmüyor. Ya Rabbi bana emrediyorsun bir yandan yolumu tıkatıyorsun. Ne yapacağım? Mevla'da imtihan ya. Belam kulum dua yaptı. Ne duası yaptı? İsmi Azam. Ya Felan kulun dua biliyor da ben de Musa peygamberim, ben dua bilmiyor muyum? Ben de bir dua yapıyorum diyorum. Ya Musa aleyhisselam Efendimiz gibi değildir. Çok celallidir. Sinirlendi mi takkesi tutuşurdu başında, yanardı yani. Tüyleri kaç elbiseden dışarı çıkardı. O öyle şey yapmaz. Celal sahibi. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, imanını isterim diyor. Hadi bakalım. Ondan sonra bakın Belam'ın meclisinde 12 bin alim kayıt tutarlardı. O kadar marifeti, hikmeti vardı. Sonra Allah'a inkar hususunda ilk kitabı dünyada Belam yazmıştır. Ve bu Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabit. Bakın ayetlerimizi vermiştik. Yani kerametler verildiği halde çıktı bıraktı. Demek ki en büyük evliya olsa ayetleri verilme makamıdır. Kerametler verilme makamıdır. Ama soyulabiliyor. Çünkü peygamber değil. Enbiya masumdur, evliya mahfuzdur. Veliler de korunur. Korunur ama korunmanın bir derecesi var. Kendini korunmaklıktan çıkarırsan Allah sana ne yapsın? Allah da sana bir cüz-i irade vermiş. Bundan dolayıdır ki burada masumluk peygamberlere mahsus olduğu için 12 imam masum değildir. Peygamber dışında kimse masum değildir. Biz Ebu Bekir Sıddık'a da masum demiyoruz. Şii imamın arkasında namaz. Şimdi gelelim. Fıkhi mezhepler de 4 tane mezhep bize kadar intikal ettiğini geldik. Bu arada bir girizgah yaptık. Güzel de bir bilgiler çıktı buradan. Alan alır, ehli anlar. Efendim. Hanefi Şafii'nin arkasında kılar. Şafii Hanefi'nin arkasında kılar. Fıkıhtaki 4 mezhebin birbirinin arkasında kılmasında hiçbir mekruhluk bile yoktur. Ancak şu vardır. Kendi mezhebinin hilafına bir iş yaptığına imamın şahit olursa özel. Yani mesela bizde kan abdesti bozar. Evet. Şafii'de bozmaz. Şafii imamın arkasında kılar. Fakat Şafii imam da ne yapması lazım? Arkasında Hanefi kılan, böyle merkez camide bir yerde imam, köyde herkes Şafii değil, arkama Hanefi de geliyor diye ihtimali olan imamın abdestini de 4 mezhebe dikkat ederek ihtiyatlı alması lazım. Şimdi bir Hanefi böyle bir durum görmeden bir Şafii imamın arkasında girdi cemaate, uyar. Ama baktı ki kapıda şadırvanda oturuyorlar. Ezana 5 dakika var. İmamın bir yerinden kan çıktı. Şafii olduğu için de abdesti bozulmadı. Ama ihtiyat payı Hanefi de kılar düşünmediği için o şekilde geçti kıldı. Abdesti de aldığını görmedi yani. Almadığını da gördü. Bu kılamaz. Ama bu nadir bir olaydır. Yani onun senin mezhebine göre. Şafii Hanefi'nin arkasında kılar. Ama adam hanımının elinden tutmuş. Hanımının da elinde eldiven yok. Elinden tutmuş, hanımının geldi imam. Şafii de bunu gördü. Hanımın elinden tuttu mu? Şafii'ye göre abdest gitti. Gitti, evet. O da arkamda Şafii kılar diye hesap ederek ne yapmamalı? Efendim, abdestten sonra imam olacağı vakte kadar hanımın elinden tutmamalı veya başka bir yere tutmamalı. Ama bir örtü üzerinden tutsa bozulmaz. Şafii'ye göre konuşuyorum. Kızına olsa bozulmaz. Kızıdır, annesidir, bozulmaz. Hanımın da bozulur. Yabancı kadın da zaten bozuluyor. Bunu da Hanefi görse, bir kadına elini değdiğini yani, onu gördüğü için o noktada, o vakitte yani onun arkasında kılmaz. O vakit. Ama genel manada 4 mezhep birbirinin arkasında kılar. Bu fıkhi mezhepler hakkındadır. Evet. Bu arada da 4 mezhebin dışında da muteber bir mezhep olmadığını da demiş olduk. İtikadi mezheplere gelince, bu ümmet 73 fırkaya ayrılacağını hadis-i şerif beyan eder. Ve seteftirik ümmeti, benim ümmetim ayrılacak, 73 fırkaya. Bu 73 fırkanın hepsi de Müslümandır. Zaten Müslüman olmayana 73 fırka deme lüzum yok. Yani ümmeti icabetten bahsediyor burası. Yoksa ümmeti davete bakarsak Yahudi Hristiyan da ümmettir. Çünkü bu dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir peygamberin dini geçerli değil. Onlar da bu davete tabidirler ama icabet etmemişler. Onları konuşmuyoruz. Müslümanım diyenleri konuşuyoruz. Bunlar 73 fırkadır. Biri ehli sünnettir. Küllüm finnâr, hepsi cehennemdir. İlla vahide, teki müstesna. Tek kimdir? Ben ve ashabımın yolunda gidenler. Cemaattan ayrılmayanlar. İşte hümüllezine, alâ mâne aleyhim ve ashabi var. El cemaatü var. Tirmizi'de geçer, İbn-i Mace'de geçer. kaynaklar var. Şimdi geri kaldı Mutezile, Cebriye, Şia. Evet. Şu anda en belirgin Şia'dır. Evet. Şia'nın çünkü devleti de var. Bu bakımdan mezhep de ihraç ediyor sağa sola. Şia'nın dışında da yok demeyelim. Yani bizim ilahiyatta bile bol miktarda Mutezile var. Bol miktarda Mutezile var. Bizim ilahiyatçıların çoğunda Mutezilelik başlamıştır. Hocaları da meşhurdur. Şimdi adını vermeye lüzum yok. Bunun Mutezile olduğunu anlamak için bir şey söyleyeyim. Yani bu ilahiyatçı Mutezile midir, değil midir? Çok yönü var bu işe. Ama en bariz noktasını şuradan anlayacak. Kader var mı? Kader derken şunu diyecek ama. Alın yazısı var mı? Hangi ilahiyatçı, ki bunlar bolca bulunur, alın yazısı yoktur diyorsa Mutezile'dir. Mutezile'dir, yani bunun hadislerde geçen adı Mutezile değil. Hadislerde Kaderiye der buna. Evet. Kaderiye'nin parantezi Mutezile'dir. Mutezile ayrılan demektir. O ilk bunu kuran kişi, hocasından Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin talebesiydi, Ehl-i Sünnet imamının, işte Vasıl İbn Ata olabilir belki, şimdi isimleri karıştırabilirim. Dersi bıraktı ve görüşleri çok fitneli sorular sordu. Dersten ayrıldı. O zaman Kadir Tezele anne bizden uzlet etti, bizden ayrıldı dendi. Orada İtezele'den Mutezile çıktı. Hadislerde Mutezile geçmez. Evet. Ama bu görüşte adamların çıkacağı geçer. Mesela bunlara Kaderiye denir. Ebu Davud hadisi kaynağında, sahih kaynaktır. Ebu Davud diyor ki oradan Ebu Hadis-i Şerif sallallahu aleyhi ve sellem el kaderiyetu, kader yok diyenler, yani alın yazısı yok diyenler, işte İslamoğlunun kadere inanmak tartışmalı fazlalıktır. Tartışmalı fazlalıktır. Görüşüne bakın. Diğer birçok ilahiyatçıdan da ben bu alın yazısı yoktur'u duydum. İsimlerini şimdi çarçaf çarçaf sayma lüzum yok. Evet, gerek yok. Mühim olan alın yazısı yoktur diyenler ehli sünnet olamaz. Mecusu hazil ümmeti, bu ümmetin mecusileridir. Likül ümmetin mecus, her ümmetin mecusileri var. Bizim ümmetin mecusileri kader yok diyenler, hatta hadiste tefsir ediyor. Ellezine yekulune la kader. Kader yok, yani alın yazısı yok diyenler. Şimdi bunlar kader var derler. Bizim milletin ilmi buna yetmez, bunların hokkabazlığına. Çünkü bunlar kader var derken neyi derler biliyor musun? İnna külle şeyin haleknehu bi kader. Çünkü kader o manada yok desem, kendi de gavur olacağını biliyor, Kur'an'da var. Derler ki oradaki kaderin manası, Allah buyuruyor ki biz her şeyi ölçüp biçip yarattık. Oradaki kaderi inkar etmezler. Çünkü dediği gibi Bektaş'ın savru da yemeyeyim de hepten gavur mu olayım dedi. Şimdi onun için derler ki ölçüp, tabii ki Allah ölçülü yarattı. Ve enzelnâ minessemâi mâen bi kader. Orayı da delil getirirler. Biz gökten suyu indirdik, ölçüyle indirdik. Bak orada ölçü var. Yani Allah yaratırken göğü mü belli ölçüde yarattı. Gökler yerler hadi pat diye yaratılmış, metresini kimse bilmiyor şeklinde değil. Bunu derler. Ama bizim aradığımız hangisi? Alın yazısı manasında. Senin ne yapacağın, sen yaratılmadan yazılı mıydı, yazılı değil miydi? Alın yazısı haktır. Ha, bunun delili nedir? Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Habibim, harbe gitmekten öleceğim diye korkanlara, münafıklara söyle ki bizim başımıza hiçbir şey gelemez. Ancak Allah ne yazdıysa o gelir. İşte yazı buradadır. Keteballahu, Allah yazdı diyor. Bu birçok ayette, hadiste de bunun delili vardır. Ha, kader yok diyenler. O zaman belki şunu sormak lazım. Mutezile bu ayeti nasıl izah ediyor? Ya onların, herkesin bir kıvırma payı vardır. Ama tabii ki hadis-i şerifler, sahih hadislerde bu ayetleri desteklediği anda kaçacak yerleri kalmaz. Dolayısıyla kader yok diyenler bu ümmetin mecusileri. Yani alın yazısı yok diyenler. İmmerizu, hastalanırlarsa fela te'uduhum, ziyaretlerine gitmeyin. Ve immatu, ölürlerse fela teşeduhum, cenazelerinde bulunmayın. Ve hum şiatü deccal. Ebu Davud okuyorum bak, kaynak kütübü sitte. Bunlar deccalın fırkasıdır. Deccal'ın şu andaki temsilcileridir. Ve hakkun alallah en yahşurum ma'ad deccal. Bunların uzantılarından deccal çıktığı zamanda yaşayanlar olacak. Allah üzerine bir haktır. Yaşayanlar deccala katılacak. Ama yaşamayan Deccal'a kavuşma lüzum yok. Şu anda ölen dolu var. Bundan evvel dolu ölmüş bu kafada adam var. Allah söz veriyor, hak olarak karar vermiştir. Mahşerde Deccal'la birlikte mahşere haşredecek. Bir ara daha vermemiz dolayısıyla lazım ama. Dolayısıyla bunların arkasındaki durumu anlatacağız. Evet. Reklamda yani sonra. Çünkü bu konu tam açıklığa kavuşmuş olmadı. Tabii sadece. Bir de bunların bir iki görüşünü daha anlatırım şimdi. Ondan sonra anlarsın bana ben ilahiyatçı falan değilim dedim benim sebebini. Evet. Mutezile konusu gündeme gelmiş oldu. Kısa bir tarihi geçmişin arkasından namaz kılınır mı kılınmaz mı arkalarında sorusu var. Tabii yeni bir tartışmayı beraberinde getirme ihtimali yalnız var. Yalnız namaz kılınmaz demedik daha. Evet. Reklam arasında başka tarafa gidenler olur. Evet. Cevabı almadılar yani. Evet, kafadan hayır. Atmasınlar bak. Hayır. Kılınır kılınmaz mı diyeceğiz. Hayır, hepsi kayda geçiyor. Bir arayı verelim. Biz kayda geçiriyoruz canım. Adam gidiyor başka işe. Ondan sonra bir de hafta soruyor ben niye böyle yaptım. Maalesef bunları yaşıyoruz. Ben ne bir yapayım, arayı verip böyle devam için? Edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorulara cevaplıyoruz. Hemen reklam öncesinde farklı bir mezhebe mensup imamın arkasında namaz kılınır mı sorusu vardı. Tabii bu soru birkaç kere sorulmuş. İşte ameli ve itikadi mezhepler açısından da çeşitli kereler sorulmuştu. Ve o soruyu cevaplarken konu Mutezile'ye geldi. Ancak reklam arası icap etti. Şimdi Mutezile şimdi, nedir ve Mutezile bir yani, imamın arkasında namaz kılınır mı ya Şii, doğru? Evet. Yani Şabi. Aynı çerçevede mi değerlendirmek tabii. Gerekiyor? Yani aynı çerçevede. Şia'yı. Şia mezheplerini. Dışı fırkalar. Evet. Fırak-ı dalle tesmih edilir. Yani ehli sünnetten sapmış. Yani dalalet diye isimlendirilir. Dalalet fırkaları, dalalete düşmüş fırkalar. Şimdi sapık lafı Türkçe'de başka manalar çekildiği için tercümeyi sapmış. Hak'tan sapmış fırkalar. Şimdi Mutezile'den bir iki örnek verelim dedim. Çünkü neden? Bizim ilahiyatçılarda özellikle Ankara ilahiyat kaynaklı bir itizal görüşü işlenmiş. Bayağı bir 40-50 sene yani en az 30 sene 40 sene işlenmiş. Dolayısıyla bayağı bir kötü ürün vermiş. Bu kafada müftüler var. Bu kafada tabii ilahiyat camiasında, Diyanet camiasında da bazı görevliler var. Bazı. Bunların mesela en bariz şeyi alın yazısı yok demeleri. Demin anlattım. İki mesele daha misal vereyim. Mutezile'nin özelliklerinden, farklı inançlarından. Birisi nedir? Allah Teala'nın sıfatlarını inkar. Nasıl sıfatlarını inkar? Allah bir bütündür. İşte hayat sıfatı, ilim sıfatı gibi ayrı ayrı sıfatları mülaza etmezler. Neymiş efendim? Allah tekmiş, kadimmiş, ezeliymiş, evveli yokmuş. Bu kadar sıfatlar var, 8 sıfat. 8 sıfatın hepsi de kadimse, bunların da evveli yok. Taaddüdü kudema lazım gelir. Yani kadim olan varlık birçok olması gerekir falan gibi. Böyle yani izah. Halbuki siz ne bileyim varsanız zatınız var. Bir de sizin sıfatlarınız var. Yani diriliğiniz sizin kendiniz değil. Yani ilminiz sizin bütününüz değil. İşitmeniz sizin bütününüz değil yani. Ama onu işte karman çorman etmişler neyse. Şimdi buradaki milletimizi ilgilendiren konu. Ne diyor? Allah cüz'iyatı bilmez. Ne demek cüz'iyatı bilmez? Yani ben burada stüdyoda konuşuyorum, çay içiyorum, içine de limon koyduk, üstüne kalem koyduk falan. Allah bu teferruatı bilmez. Ama Allah şeyi bilir, İstanbul var. Türkiye var, bilir. Ama şimdi Yılmaz abi ne marka ne giymiş. Gözlüğü ne marka? Allah ne yapsın bunlar? Köye Allah'a tenzih ediyorlar. Halbuki tenzih edeyim derken cahil demiş oluyorlar. Şimdi bu çok acayip bir şey. Bir gün bir televizyon programında Hüseyin Atay diye bir ilahiyat var. Bunu seyrediyorum. Ama hangi program kaç sene oldu hatırlamıyorum. Ama ben kulağımla dinledim. Milletin nakilleriyle ben nakil yapmam. Çünkü halkın anlayış seviyesi, bunlar da ilahiyatçı hoca adamlar, bunların ilmi tabirleri olur. Millet anlamaz. Üçün ben kendi duyduğumu misal veririm. Teke tek biriyle konuşuyorken o da az çıkar. Halk da onu pek tanımaz. Evet, çok az. Ama bu işin piridir yani. Yani çok eskidir bu söylediğiniz program muhtemelen de. Birkaç sene var en az. Tabii ki. İşte dedi ki Allah'ın ilmini anlatıyor falan. Ben tabii yetiştiğim da ben de böyle sinek gibi hep yaralı yere konarım. Yani böyle açarken bir anda ora gelir. Vaktim de yok, Allah bana acıyor. Orayı duyayım diye. Dedi ki Allah'ın ilmi dedi derya gibi dedi. Şimdi bütün millet ne der buna? Amenna diyecek. Yani. Helal olsun be. Ben de dedim maşallah. Derya dedi. Her yeri kaplamış okyanus. İçinde milyonlarca milyarlarca canlı var. Mesela. Peki dedi deryanın bunlardan haberi olur mu? Olmaz. O hepsini kaplamıştır ama kaç tane hamsi var mesela? Ne bilsin? Okyanus, Karadeniz ne bilsin kaç hamsi var? Getirdiği işi Allah da dedi böyle teferruatla uğraşmaz. Şimdi teferruatlarla uğraşmaz mantığı bir yana bu Allah'a bir eksiklik izafesi anlamına gelmez mi? Gelir. Ayetlerin de nasları inkar anlamına gelir. Mesela ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve mâ teskutu bi varakatin. Bir yaprak bile düşmez illa ya'lemuha. Mutlaka Allah onu bilir. Yaprağın düşmesini bilirim dedikten sonra bizi mi burada bilmeyecek? Ve la habbetin fi zulümatil arz. Yerin karanlıklarına bir tane attın tohum. Bayağı dibine indirdin. Ve la ratmin ve la yavz. Yaş kuru. Hiçbir şey yok. İlla fi kitabim mübin. Hepsi levh-i mahfuzda yazılı. O zaman levh-i mahfuzda yazılan da bilmiyor. Dolayısıyla Allah'a cehalet isnadıdır. Şimdi mutezilenin bir özelliği de budur. Mesela bu adam mutezile mi değil mi bu ilahiyatçı anlamak için bunlar sorulabilir. Bir soru daha var. Ahirette Müslümanlar, cennete gidenler Allah'ı görecek mi, görmeyecek mi? Allah görülemez derler. Onların delili la tüdrikul absar, gözler onu idrak edemez. Halbuki ayet bizim lehimize delildir. Çünkü gözler onu göremez demiyor. La terahul absar demiyor. La tüdrikul absar. Gözler onu idrak edemez. Çünkü idrak kavramak demektir. Allah Teala kavranmaz. Ha, görmez demiyor. Ama öbür ayet vücûh yevmedin nazıra. Bir takım yüzler aydın olacak. İlâ rabbihâ nazıra. Rabbisinin cemaline bakacak. Nazıra, nazaradan gelir. Bakacak. Onu da derler ki bu müntazıra. Rabbinin emrini bekleyecek. Onlar öyle tevil ederler. Halbuki birçok sahih hadis-i şerifte İnneküm seteravne rabbikum kema teravnel kamera leyletel bedri. Dolunay gecesi ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Bukhari hadis-i şerifinde var. Tabi Allah Teala haşa ay gibi manasında değil de herkesin eşit görebilmesi anlamında. Buna ne derler? Rü'yeti rü'yete teşbih. Mer'i mer'iye teşbih değil. Yani görüleri görülene benzetme yok. Görüşleri benzetme var. Bunlar doğru anlaşılsın. Allah Teala şekilden münezzet. Dolayısıyla mutezile Allah'ın cennete görülmesini de inkar eder. Bunların tabii çok büyük tefsir alimleri falan var. Mesela Zemahşeri, Keşşaf tefsiri çok meşhurdur. Zemahşeri Allame, Zemahşeri Carullah maalesef. Sonunda tevbe ettiğine bir rivayet var. Ben onu kabul etmek istiyorum. Çok acayip hizmeti var İslam ilimlerine. Eşsiz bir deha. Ama tabii eserlerinde maalesef bu görünmektedir. Ama ince iştir bu. İnce iştir. Mesela şu ayette ne der Estağfirullah? فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. Kim cehennemden uzaklaştırılıp da cennete sokulursa muhakkak o kurtuldu. Bu ayeti tefsir eder. فَقَدْ فَازَ kurtuldu tefsir. فَوْزَنْ öyle bir kurtuluş ki لَا فَوْزَ وَرَاهُ ötesinde hiçbir nailiyet ve mazhariyet bulunmaz artık der. Şimdi bunu normal bir ehli sünnet müfessir söylese sorun yoktur. Ama o söylediği için İnce bir desise vardır. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri Tabakatül Müfessirin vardır. 3 cilt müfessirler tabakatını yazmıştır. Bakın orada Ömer Nasuhi Hazretleri tabii onun bütün ilimlerini hepsini yazar. Tazimini, ihtiramını ifade eder. Ama der ki mutezile görüşlerini öyle bir sokuşturmuştur ki orada cennete giren daha ondan büyük mazhariyet olamaz. En büyük kurtuluşa erdi derken Rü'yetullah'a inkarı kasteder. Yani Allah görülmesi yok, daha büyük nailiyet yok, girdin tamam. Burada böyle incelikler vardır. Herkesin işi değildir bunu tahlil. Ama Allah cennette görülecek mi? Veya alın yazısı var mı? Hayır, kabak hemen, gibi sorulardır. Şimdi cemaatin durumu söz konusu. Yani efendim, şimdi uyacağı bak, imamı şimdi ben burada, sınava mı tabi tutacak? Tabii ben yok uyacağı cami imamını derken ben bu televizyonlarda arzı endam eden açık oturumlarda boy gösteren vesileyle bu fikirleri aşlayan insanlardan şu adam iyi mi değil mi falan. Ben bazı ölçüler veririm. Halep oradaysa arşın burada derim. Sen onu ölçersin, Mutezile mi, Vehhabi mi, Cebriye mi, görürsün. Mesela Vehhabi mi? Tak! Arkadaşım biri bir imamın arkasında hatimle teraviye gidiyor. Babası da büyük bir alim, ehli sünnet. Babası mübarek zat. Hala da sağ, Allah selamet versin. Oğlu da zaten Mekke Medine'de okumuş. Mekke Medine'de okuyunca bir soru işareti koy. Çok ağır bir genelleme. Yok, genelleme değil mi? Genelleme koymuyorum. Soru koy diyorum. Çarpı koy demiyorum. Mekke Medine'de okuyana çarpı koy demiyorum. Çünkü Hattat Mustafa Efendi vardı, Erzurumlu meşhur. Senelerce bu işleri orada veya talebeye hizmet etti. Osmanlı Şeyhülislamlarını görmüş bir zattı. E tabi bunlar da vefat etti. Şimdi Mekke Medine'de okuduysa bir soru koy. Çarpı demiyorum. Yanlış anlamayın. Çünkü etkilenme olabilir de olmayabilir de. Bu da Mekke'de okumuş. Buralarda şimdi meşhur bir şeydir. Konferanslar verir her pazar. Böyle bir zat. Şimdi ben bunun bazı şeyleri bana nakledildi. Fakat hakkında kesin karar veremedim. Karar veremeyince bu arkadaş da onun arkasında hatme gidiyormuş. Falan falan. Dedim ki bak, namaz bitti. İmam efendi döndü. Artık çıkıyoruz. Selamun aleyküm de. Sor. Hocam, Eyüp Sultan millet diyor. Ebu Ayyub el Ensari'nin yüzü suyu hürmetine dua edilir. Bak ne cevap verecek. Benim anladığıma göre şirk diyecek dedim. Demez ya, şudur budur. Gittim işte, bir zaman sonra geldi. Ya nasıl bildin dedi, şirk dedi ya. Ya kardeşim, sen şimdi doktor nasıl anlıyor adamı dıştan? Ultrasondan evvel anlar ya. Hakiki doktorsa, melekesi varsa, el yordamıyla anlıyor adam ya. Benim buradan dedi ki üflüyor dedi. Gittim şu attabarım tıkalı çıktı. Burada üfleme var dedi. Hortumu sıkıştırmış gibi dedi. Burada zor nefes var. Dıştan. Yani. Boşuna da para verdik bir daha ultrasonlara. Aynı çıktı yani. Şimdi demek istediğim, adam da meleke olacak. Ben de bu millete Halep oradası, arşın burada. Ne diyorum? Sorarsın. Ebu Ayyub el Ensari Hazretlerini ziyarete bir şey demez. O mühim değil. Onun yüzü suyu hürmetine, Allah indindeki hatırı hürmetine Allah'tan bir şey istenir mi? Şirk istenmez. Şirktir. Dediği anda oldu Selefi Vehhabi. Çünkü bunun şeyi budur. Ha, bunun başka şey yok mu? Başka çok şey var. Allah nerededir sorarsan Vehhabiler gökte der. Mesela Allah gökte der. Bunlar birkaç mesele. Ama ben milletin anlayacağı dilden konuşuyorum. Kolayca. Ama şimdi Hoca Efendi, sen de çok insafsızlık yapıyorsun. Şimdi bir meseleden adama hemen Vehhabi damgası vurulur mu vurulmaz mı diyorsun ama. Yani bu da doğru soru. Doğru soru ama işte cevabı da doğru olacak şimdi. Efendim, Ebu Ayyub el Ensari'nin yüzü suyu hürmetine istemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü suyu hürmetine istemek aynı şey. Bu caizse caiz, değilse hiç kimse hakkında caiz. Zaten burada Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine istenir mi dendiği zaman da bunlar şirk, evet, diyor. Şirk, evet, diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi hadisinde ama olan zata öğretiyor kendi. Allahümün yeselüke ve teveccühüke bi nebiyyi nebiyin rahme. Ya Rabbi, senden isterim, sana yönelirim ama rahmet peygamberi olan peygamberim ile, onun vesilesiyle. Ondan sonra ya Muhammed diye bana seslen diyor. İnni teveccühtü bike ila Rabbi fi haceti hazihi tuzak. Böyle öğretti ona. Allahümme feşefi'hu ve şefi'ni filir. Gitti abdest aldı, gitti bu duayı yaptı. Hem Efendimizin yanında da değil, uzaktan ya Muhammed diyor mesela. Şimdi adam da şefaat ya Resulallah dese şirk diyorlar. Halbuki o sahabeye de yanıma geldi ya Muhammed de demedi ki. Sanki vefatından sonra da Hazreti Osman zamanında da sahabe tatbik etti. Osman bin Huneyf hadisidir bu. Tirmizi'de geçen. Radıyallahu anh'tan rivayet edilen. Sahabenin tatbikatıdır bu. İşte Yemame vakasında ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti Yemame olayında. Sahabenin şiarı neydi diyor? Va Muhammedati, Efendimiz'den medet. Yetiş diyorlar. Va Muhammedati. İbni Ömerler, İbni Abbaslar. Bunlar hep rivayetlerdir. Bukhari'nin Edeb-i Müfret diye tek cilt bir kitabı var. El Edeb-ül Müfret. Bukhari de bunu alır o kitabında. İbni Kesir de alır tefsirinde. Dolayısıyla bunlar sahabenin tatbik ettiği şeyler. Ama sen bunlara şirk, sahabenin geneline müşrik demiş oluyorsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirk tavsiye etti demiş oluyorsun. Çünkü hadisler kaynaklıdır bunlar. Kütüb-i Sitte'de var. Bu itibarla Ben kolay kolay öyle en ufak bir lafla şey etmem. Bazı taklitçileri kastetmiyorum. Halktan biri bir ilahiyatçıdan duyar, o da sana kalkıp der. Ben ona Vehhabi demem. Çünkü Vehhabi olmak için de ilim lazım. Her cahil Vehhabi olamaz. Cahil Mutezile olamaz. Cahilin mezhebi yoktur. Ne derler? En büyük mezhep cahiliye mezhebidir. Cahiliye mezhebidir. Zaten şu vardır, ne derler? Fetva soran müftünün mezhebi üzeredir. Yani sen cahilsen, müftü Şafii ise ben Hanefiyim deme lüksün yok. Neden? Adam sana ne fetva verse kime göre verdiğini bilemezsin ki. O bakımdan tabii dört mezhep içinde Ehl-i Sünnet müftünün fetvasına göre amel edersin. O zaman... Ondan mesul olmazsın. Şimdi gelelim. Ehl-i Sünnet dışı itikadi farklı fırkalar, haktan sapmış fırkalar. Bunları tekfir ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Bunlar kafir midir? Değil midir? Şimdi bunlar efendim zaruriyat-ı diniyeyi yani nasları inkar etmedikçe kafir olmaz. Kafir olmak zor iş. Bir adama kafir demek zor iş. İmam-ı Rabbani Hazretleri nakleder tabii eski ulemanın beyanı. Bir meselede 99 tane küfrü mucip vecih olsa ama bir vecih kurtarır tevili olsa o bir tarafı tutmak ve kafirliğine hükmetmemek gerekir. Bundan dolayıdır ki Mutezile'ye kafir demiyoruz. Ya Allah bunları bilmiyor dedi. Ya kardeşim işte onun kendine göre tevilleri var. Nedir? Ya Allah Teala çok münezzehtir, çok yücedir, teferruatla uğraşmaz. İlmine tazimden gidiyor o tarafa. Yok efendim işte demin dediğim sıfatları. Cemali görülmez, görülemez. Yani görülen şey biraz şey oluyor. Ulaşılamaz yani, görülemez falan. İşte kendine göre tevilleri var, bir şeyler, bir şeyler. Ha bak direkt biz kafir demiyoruz. Ama küfrü mucip durumlar vardır. Şimdi Vehhabilere de kafir demiyoruz biz. Sıkıntı nerede? Onlar bize kafir diyor. Yani Ebu Ayyub el-Ensari'nin yüzü su hürmetine biz istediğimiz için hatta Resulullah Efendimiz'in kabri şerifinde şirk. Şirk diyorlar. Onlar bize müşrik diyorlar. Biz onlara yine müşrik demiyoruz. Çünkü biz tam ehli sünnetiz. Tam ehli sünnetin ölçüsü nedir? En ufak bir kurtarır tarafı varsa 99 veci görmez. Adama kafir demek kolay mı? O kafir değilse sen kafir olursun. Tehlikesi var. Onun için biz bunlara kafir demiyoruz. Yani ehli kıbleye tekfir edilmez. Yani namazda kıbleye dönen tekfir edilmez. Ama kabak tadı gibi işler vardır. Ne gibi? Eğer Şia'dan bazıları, bunu hepsine mal etmiyorum ama var bu, alt yapıda var. Kur'an eksiktir. Yani Hazreti Osman Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkındaki birçok ayeti katmadığı bu safı toplarken gibi bir görüş. Bu tabi direkt Kur'an'ı biz koruyacağız. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ayetiyle çatışır. Bu gibi Ayşe anamıza kötü kadın suçlaması Nur suresindeki 18 ayete muarız düşer. Bu gibi konular vardır. Bunlar insanı kafir eder. Ebu Bekir ve Ömer'e sövmek, sevmemek değil. Sövmek. Sövmek yani gibi konular vardır. Sövmekte bile ihtilaf vardır bakın. Sövmekte bile ihtilaf vardır. Ama Ayşe anamızın nezaheti ve beraati gibi Kur'an'ın bütünlüğü eksik olmadığı gibi konular ittifaklı mütevatir konulardır. Onun için biz genel manada bir Şii imam kıldırıyorsa başka da cemaat yoksa şimdi tabii ki özellikle Şii'nin arkasında kılan 70 derece eftaldir diye de bir rivayet yok yani. Onun için Şii imamı da arayıp bulmamız lazım değil. Ama biliyorsunuz cuma gibi bayram gibi tek imamın arkasında kılınan toplanılan yerler vardır. Hala böyle bölgeler de vardır bazı kariyelerde. Yani namazgah falan diye tabir edilen yerler. Herkes bir yere toplanır. Böyle bir yerde bulunursun. Cumadır, bayramdır. İmam da Şii'dir. Sen onun Ayşe anamıza iftirasını veya işte Kur'an'ı eksik dediği gibi bir şey özel olarak ondan bilmiyorsan genel manada Şii olduğunu biliyorsan o imamın arkasında kılınır. Mutezile arkasında kılınır. Çünkü geçen hafta da konuştuk. Her iyi kötünün arkasında kılın, el üstletin bir şiarı var. Ama bu cemaatin bölünmemesi için. Yani cuma gibi. Tabii Haccacı Zalim meselesine misal verdik. Sahabe kılıyordu Haccacın arkasında. Ama yani tabii ki Haccac da ehli sünnet dışı mıydı? Zalimliği bir tarafa da. İtikat da ayrı bir konu. Şimdi hal böyle olunca burada 72 fırkadan herhangi birinin açıktan bu demin dediğim gibi kafir olmasını gerektiren bir konusunu özel olarak imamın bilmiyorsak, demin dedim ya kan çıktığını abdestin imamın görmediysen gibi bilmiyorsak imam hakkında böyle bir durum, genel manada Müslüman ehli kıble Şii de olsa Mutezili de olsa kılınır. Kılınır. Özel noktada bir adamın bir şeysini biliyorsan kılınmaz. Ama tercih kalınca mahallede birkaç cami veya yakında birkaç cami varsa ne yapmalıdır? Yine efendim ehli sünnet olanı mutlaka tercih etmelidir. Ama yakın civarımda yok. Öyleyse ben sabah namazını cemaatle yapmayayım, hep evde kılayım. Hani cuma değil, bayram değil, evde de olur. Ona da müsaade edemiyoruz. Yine cemaata gitmek o kadar önemlidir ki, yani Cemaat Risalesi diye benim bir kitabım var. 300 küsur sayfa, çok ilim var. O kadar hadis şerhlerine baktık ki orada. Yani cemaat çok önemlidir. Beş vakit namazın cemaatini kastediyorum. Tabii ki. Bu bakımdan cemaatin öneminden dolayı başka imkan yoksa yine biz cemaatin terk edilmemesini tavsiye ederiz. Ancak ne vardır? Kerahatla kılınan namazın iadesi müstehaptır. O farzı tekrar kılmak şarttır, gereklidir demeyiz ama yani normal bir kerahatla bile ehli sünnet imamda bile bir mekruhluk varsa, iadesi müstehapsa, itikadi bir sıkıntı olduğu açıkken iade edilmesi iyi olur. Tekrar farzı kılarsa hem cemaate uyduğu için cemaat sevabını almış olur, iade etmekle de o kerahat kalkmış olur kendi namazıyla alakalı. Ama ben iade edemem hoca efendi. Farzı zor kılıyorum zaten. Bir de iade bana çıkartma. Yani yok iade edeceksem yok iade edeceksem imama da uymayayım gibi durumdaysa imama uysun. Evet. Yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz. Bir ara daha vereceğiz ama o aranın arkasından peş peşe ilginç sorular var değerli izleyiciler. Hemen sıradaki soru. Bir muhasebeci müşterisinin vergi kaçırmasına yardımcı olabilir mi? Demiş. Alkolsüz bira içilebilir mi? Ve çok sorulan bir soru var. Darül Harp meselesi. Özellikle yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz açısından da sorulan bir soruydu. Bütün bunlara cevap vereceğiz. Çok kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Çok sayıda da yeni soru var. Bir kere daha hatırlatalım. soru@flashtv.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz efendim. Şimdi hocam sıradaki soru şöyle. Bir muhasebeci müşterisinin vergi kaçırmasına yardımcı olabilir mi? Diye sormuş bir izleyicimiz. Yani bu olamaz. Niçin? Çünkü vergi haktır. Fakat yani günaha yardımcı olmayın. Tabii ayet-i kerime var. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilikte yardımlaşın, günahta yardımlaşmayın. Ama tabii eski fıkıhlarda, yani fıkıh kitaplarında bu konularda ne der? Vergiler adil olmalıdır. Adil olmalıdır. Eşit olmalıdır demiyorum bak. Eşitlik başkadır. Adalet başkadır. Abi. Sen şimdi bir tane cılız merkep var, bir tane güçlü merkep var. İkisine de 50 kilo yük koyarsan eşitlik yaparsın. Ama adalet yapamazsın. Çünkü cılız merkebe daha az yük vurmalıydı. Eşitlik adalet değildir. Bunu anlamıyorlar. Şimdi 700 lira maaş alanadan su parası aynı. Zengine de aynı. Doğalgaz aynı. O aynı, bu aynı. Şimdi burada biraz abanma oluyor yani. Fazla bir abanma var. Yüklenme var. Dolayısıyla yani kitaplar der ki devlet vergi koyabilir. Ama zulüm olmamalı der. Yani adalet üzere olmalı. Yani zaruretlere mebni olmalı. Artık işte masarif, harcanma durumları, o toplanan şeylerin onlar da ayrı bir konu o bizi alakadar etmez, sorumluluğuna alakadar eder. Ama bizim burada diyeceğimiz şudur, eğer vergiler adilane vaz edilmişse, vergi düzeninde bir zulüm yoksa, halk onu vermekle mükelleftir. Muhasebeci de onu kaçmaya yardımcı olsa günahkar olur. Şimdi bu adaletin miyarını, ölçüsünü, kıstasını kim nasıl tayin edecek? Herkes kendine göre mi tayin edecek? İşte burada bu adaleti ölçme, tartma, biçmek tarafı ortaya çıkıyor. İşte efendim o vergi sonuçta insanların cebinden çıktığı için herkesi gönüllü olarak yani şimdi vermesi çok kolay bir şey değil. Ya gönüllü vermeye şartı koymadık. Anladım, hayır. Gönüllü ben kim verir zaten? Başka bir yere geleceğim tabii ki. Dolayısıyla ya bu uygulama adaletsiz gibi bir sübjektif, indi bir değerlendirme ile bu kez bir kaçamak yoluna sapabilir. Burada adaleti belirlemek ve tayin etmek biraz sıkıntılı bir iş. Şimdi çok sıkıntılı ama biz de bunu demek durumundayız. Biz de burada yani, zekat gibi Allah'ın zekat gibi Allah'ın farzıdır diyemeyiz ki buna. Bu hak devletlere verilmiş. Yönetimlere hak verilmiş ama ona da adaletli ol denmiş. Kayıtsız konu bırakılmamış yani. Burada adalet nedir, ne nispetledir, neye göredir? Herkes vicdanına ve insafına ama göre anladım da şimdi gibi, gereğini yapsın gibi bir sonuç. Ama onu demiyorum şimdi. Benzinden bu kadar, şundan şu kadar, doğalgazdan bu kadar. Yeni ÖTV zammı oldu bir de. Ya, yani araba alıyor. Mesela araba meselesi de var. Yani adam çok ucuz araba alıyor. Şu kadar ya, araba meselesinde biraz lüks arabaları daha yüksek. Yüksek ama o da orantılı ÖTV değil. O da orantılı değil. Lükse göre orantılı değil. Yani verdiği paraya göre orantılı değil. Arası yani bir misli falan. Halbuki arabaların arası 50 misli. 2 misli, 3 misli. Arabanın arası 500 misli. Yani bu konular hamur çok su kaldırır. Biz diyoruz ki devletlerin vergi koyma hakkı vardır. Burada adaleti gözetmeleri şarttır. Adilane tayin edilen vergileri ödemek halkın borcudur. Buna da kaçırma alet olan günahkardır. Evet. Devamını söylemiyoruz diyorsunuz. Devamını da hepsini söyledim. Hayır. Başı sonu bu. Yani işin pratiği nasıl olacak konusu, o herkesin şimdi size sorayım. Bu kadar habercisiniz, şeycisiniz, gazetelere yorumlar yapıyorsunuz seneler. Benim abimsiniz. Yani sistem olarak adalet görüyor musunuz? Eleştirilecek çok şey var zaten. Değil mi? Yani gelir vergisi açısından da bakıldığında insafa, vicdana sığmayan çok ölçüsüz yani uygulamalar olduğu biliniyor. Oturduğu evde zekat yok. Yani oturduğun evde. Mesela bunda dahi vergi var herhalde. Tabii istisnalar var. Yani eğer işte emekliyse filan veya tek bir ev işte yakınını oturtuyorsa ondan konut vergisi, emlak yok, vergisi. Yok, emlak vergisi. Biz bir tane evimiz var. Emlak vergisi verip duruyoruz. Evet, harsiz vereceksiniz. Yani bir tane evimiz var. Kirada evimiz yok. Emekliyseniz vermeyeceksiniz. Ha, emekli olunca kurtarıyor muyuz? Ben öyle biliyorum. İyi bir. Birkaç sene kaldı. Efendim, bir izleyicimiz de tabii alkolsüz bira içilir mi demiş. Ya adı bira olduktan sonra içilir mi ya? Adı bira ya. Yani alkolsüz şarap diyecekler yakında da. Adı bira. Şimdi burada adın önemi var. Adın da mı önemi var? İsmin çok önemi var. Maliki mezhebinde mi? Ben bir kitapta gördüm diyor, deniz domuzu mesela. Geçen de dedim ki herhalde. Evet. Ne diyor bu Hınzirul Bahar? Deniz domuzu diyor. Madem ki Hınzır ismidir diyor. O isimden dolayı onu da mesela yasak kabul ediyor. Yani ismin müsemmaya tesiri var. Bunu inkar edemeyiz. Şimdi bira. Bu alkollü alkolsüz. Bira adına bir defa millet alıştıktan sonra bunun alkollüye de geçer. Bir. İkincisi bunun alkolsüzlüğü. Çünkü şimdi diyorlar ki standartlara göre dördün mü üçün mü altında alkolleri alkolsüz yazılabiliyor. Tabii gıda kodeksi. Gıda evet. Bilmem nesinin şeyi varmış. Ölçümü var. Bunda iki oranında varsa alkol, ona alkolsüz yazıyor. Ben bunları tam tespit etmiş değilim. Evet. Onu da bırak. Bu alkol içinden kendinden gelişen alkol. Meyve suyunun, meyvenin kendinde de bir nevi alkol olur. Ha, bu caizdir. Yani meyve suyunda kendinde oluşan bir şey olsa, bozada oluştuğu gibi falan. Bir de etil alkol mü diyorlar dışarıdan? Katma alkol. Şimdi buna dışarıdan çok bir alkol katılıyor mu? O 2-3 nispetinde oranda var. O oran ne? Bunun fazlasını içsen, yani böyle 2 küp, 3 küp sekir veriyor mu? Sarhoşluk verir mi? Bunların hiçbiri tespit edilmiş değil. Yani çoğu sarhoş edenin azı da haram. Azının da haram. Şimdi burada gibi. Ne kadar içersen sarhoş olma ihtimalin var mı? Kaç tane kuru alkol var? Alkol oranı sıfır mı? Sıfır. Bilmiyorum. Yani şimdi ne gereği var bunun? Bir de... Hayır, bira içen adam hayır, zaten alkolsüzünü içmez. Efendim, alkollü bira yapan müessesenin mamulü. Ehaliyle tabii. Kaç yerden işin içinde sakatlık var. Uzak biz durun. Buna caiz diyemeyiz. Evet. Efendim, darül harp meselesi. Tabii darül harp meselesi... Zurnanın zırt dediği yer. öyle yerlerden birisi. 1970'lerde falan ben hatırlıyorum. Çok konuşuldu, oo. Çok tartışılmıştı. Bilen bilmeyen... Evet, yani tabii bunun bir takım kolaylıklar getirdiği düşünülerek, bazı yolları açtığı düşünülerek... Şimdi kafadan şunu söyleyelim bir defa. Darül harbin bazı kolaylıkları var. Evet. Ama darül harpte bulunanın da orayı darül İslam yapana kadar... zaruri yemek, içmek, uyumak dışında hiçbir iş yapmayıp tüm gayretini orayı İslam yurduna çevirmeye ve muharip kafirlerle savaşmaya ve cihat etmeye mecburiyeti var. Faiz alınır bilmem ne. İşine yarısı, gelen tarafı alıyor. İşimize geldi de, işine gelen yarısı... tarafı alıyor. Ondan sonra orayı İslam'a uydurmak, döndürmek için hiçbir gayret yok. Öbür tarafa da geldin mi herkes Müslüman. Ne uğraşalım birbirimizden? Darül harp nedir? Belki bunu biraz tanımlamak tanımlayacağız lazım. Tanımlayacağız canım. Tanımlamadan olmaz çünkü. Şimdi efendim, darül harbı biz, Cevat Akşit Hoca'nın bir lafı vardır. Der ki ben İmam-ı Azamcıyım. Hanefiyim başka çünkü İmam Muhammed var, İmam Ebu Yusuf var, İmam Züfer var. Hanefiyim başka, İmam-ı Azamcıyım başka. Ben her yerde İmam-ı Azamcı değilim. Yani Hanefi mezhebindenim. Ama bazı yerde İmam Ebu Yusuf'la amel ediyoruz değil mi? İmam Muhammed'le ediyoruz. Dolayısıyla mesela teşrik tekbirleri şimdi kurbanda geliyor. Arefe sabahından başlayacağız. Dördüncü gün ikindiye kadar. Bu mesela İmameyn'in görüşüne. İmam-ı Azamcı olsak 8 vakitte bitiyor bayramın ikincisinde ilk gün. Yani bazı konularda İmam-ı Azam'ın talebelerinden de alıyoruz. Yani mezhebimiz Hanefi mezhebinde ne der? Bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüdür der. Değil mi? Fıkıhlarda, ilmallerde evet, bile. Evet. Buna rastlarız. Dolayısıyla yani İmam-ı Azamcılık. Ha, bu konuda İmam-ı Azamcıyım şimdi. Diyelim. İmam-ı Azam Efendimiz bize göre bir memleketin darül harp olması için 3 şartın birlikte bulunması lazım. Biri olmadı mı olmaz. 3 şarttan birincisi İslam nişanlarından, şairinden, şiarından, işte minaredir, ezandır, cumadır falan gibi hiçbir, yani İslam nişanlarının serbest olmaması. Doğu bloku yıkılmadan önce, 90 öncesindeki Rusya'nın tutumu gibi. Evet, İslam nişanlarının serbest olmaması. İkincisi, Müslüman hiçbir komşusu bulunmaması. Civar ülkelerde Müslüman komşusu ülke. Tabii komşu ülkeleri söylüyoruz. Evinin komşusu değil. Veya belde komşuları değil. Değil. Yani o yurdun, yani o vatan toprağının etrafındaki memleketlerde Müslüman komşusu hiçbir tarafında bulunmaması. Üçüncüsü eman. Yani Müslümanların güvenliği, yani İslam'ı yaşama hususunda güvenliği bulunmaması. Bu 3 şart. 3 şart. Bir şimdi, aradaysa orası darül harptir. Bir tanesi bile İmam-ı olsa Azam. Bir tanesi bile olsa darül harptikten çıkarıyor. Şimdi bizim civarda Müslüman komşular var. Civarımızda Müslüman komşular var. Hani onunla tartışmaya açanlar var. Irak ne kadar Müslüman, Suriye ne kadar şey, yönetim olarak konuşuyoruz. Halk Müslüman, halka bir şey konuşan yok da. Yönetimler olarak yani biraz da laik herhalde Suriye, Muriye bilmiyorum. Suriye Irak, evet. Laik şey var. Yani o da Müslüman komşu denir ama su kaldırır diyelim. Ama bizim için tek şart bile olsa İslam nişanları, tamam İslam ahkamının tümü tatbik edilmiyor. O doğrudur. Ama ezan gibi, namaz gibi işte ezanın alenen okunması gibi şiar mevcut. Ama hiçbiri velev ki olmasa eman var. Yani biz Müslümanlar olarak namazımız, cumamız, şuyumuz, İslamiyet'i yaşarken bize birinin saldırması, yani dinimizden dolayı, İslam'ı tatbikimizden dolayı bize saldırılıp etkisiz hale getirilmemiz veya mani olunmamız durumu söz konusu değil. Müslümanların bu memlekette mesela güveni var. İslam ahkamını yaşamakta, nefsi, şahsi, ailesinde, bünyesinde tatbik etmesi hususunda güvenleri var. Bundan dolayı Türkiye'ye darülhar denmez. Evet. Ama yani Almanya gibi, Rusya gibi, oraya geleceğim, şeylerde tabii özellikle Avrupa ülkelerinde çok yaşayan Türkiye kaynaklı veya bir başka İslam ülkesinden giden Müslümanlar var. Evet. Onlar darül harpte yaşıyorlar diyebiliriz. Diyebiliriz, evet. Peki onların mesela özellikle Almanya'dan gelen çok sorular vardı. Mesela bir tanesi çok ilginç bir soru yöneltmiş. Demiş ki Almanya'da faiz alıp vermek caiz midir? Çalıştığı halde yalan söyleyip işsizlik maaşı alanlar var burada. Darül harptir. Dolayısıyla biz bunlardan istediğimizi alalım düşüncesi. Yavru malı deniz yemeyen domuz gibi. Gibi. Alkol satışı caiz mi? Yani kendi işletmesinde Almanya'daki bir müteşebbisin kendi işletmesinde alkol satması caiz mi diye sormuştu bir, evet, izleyicimiz Almanya'da. Şimdi hadis-i şerif sahihtir. Ve İmam Ebu Hanife, İmam-ı Azam Efendi de İmam Muhammed'in görüşüdür. Zaten hadis-i şerif de sahihtir. Hadis-i şerife dayanıyorlar. La riba beynel harbiyyi vel müslimi fi daril harb. Yani darül harpte harbi kafir demektir. Ha, Türkçe'de harbi adam falan derler ama yani onun esas lügatı darül harpte bulunan kafir adam, harbi. Tabii bizdeki harbi belki tüfeğin harbisinden falan geliyor. Dümdüz uzun bir çubuk işte o harbi ya bizde, başka. Dümdüz adam. Lügatın nereden alındığı ayrı bir şey. Şimdi darül harpte harbi olan kafirle Müslüman arasında faiz muamelesi yoktur. Yani faiz sayılmaz demek. Faiz sayılmaz. Şimdi burada faiz sayılmaz derken yani alınıp verilebilir. Alınıp verilir. Alınıp verilir de Ebu Hanife ve İmam Muhammed radıyallahu anh'a iki müçtehidimiz, ki İmam-ı Azam da var bunun içinde, ikisinin de görüşü, ben bunu tabi Fethül Kadir'de de gördüm. Yani İbni Humam'ın meşhur fakih, Hanefi fakih, İbni Humam'ın kitabında da var. Darül harp olursa diyor, Müslümanlar arasındaki işlemde de buna ben müsaade var. Onu soracaktım. Bunu kimse görmez, demez. Eskiden beri duyarım, ben bunu bir deştim. Baktım ki ne diyor? İmam Muhammed'e göre, İmam Ebu Hanife Muhammed'e göre Müslümanlar arasında da bu muamele olur. Çünkü sistemin çarkı bozuk diye der. Fakat burada şu mesele var. Genel fıkıh kitaplarımız der ki Müslümanın menfaati esastır. Burada da şu mesele var. Kafirden faiz alır. Çünkü Müslüman faydalanıyor. Ama faiz vermez. Yani kafire yedirmez. Bunu ayıralım. Evet, ama şu yani andaki menfaatın, sistem tam tersine çalışıyor. Ama durun, şimdi anlatacağız. Faiz alır. Yani onu güçsüzleştirir. Faiz vermez. Yani onu güçlendirmez. Ama gelelim bütün bu camilerin alınma meselesi. Ki Milli Görüş camileri falan hep bu kategoridedir. O zaman 30 sene evvel falan bu süreç başladı. Yani biraz paraları olup da cami mami almaya başladılar. Kiliselerin birisileri hep aldılar. Evet. Papazlar mapazlar satıyor kiliseyi. Ondan sonra bu durumda kiralıyor. Kiralıyor. 10 bin mark veriyor. Diyelim ayda. Koca yeri kiralamış. Şimdi gitse oradaki bankaya dese ki bu burayı satın al. 300 bin marka alacak. Sana da işte 5 sene, 3 sene vadede, kabul ettiğin vadede 350 bin mark yükleyecek. Zahirde ne görünüyor burada? Sen gavuran bankasına, kafire 10 bin, 50 bin neyse fark, faiz ödüyorsun görünüyor. O zaman bunun ne olması lazım? Caiz olmaması lazım. Almıyorsun ya, veriyorsun. Peki caiz mi? Caiz. Niye caiz? Burada Müslümanın menfaati esastır. Ne demek menfaati esastır? Sen buraya kira verirsen 30 senede 500 bin vereceksin. Sen burada 350 veriyorsun ama 50 fazlalık vermekle 150-200 kârdasın. Kirada kaldığın süreçte. Dolayısıyla diyor ki fıkıhlarımız, kafirle olan darulatte, kafirle olan muamelede Müslümanın menfaati varsa o işte, faiz verilir. Yani 10 bin lira faiz veriyorum gibi gözüküyor ama 100 bin lira kazanıyor. 100 bin lira Müslüman kâra geçiyor 10 senede 20 senede. Buna da müsaade veriliyor. Şimdi bu İmam-ı Azam'ın, İmam Muhammed'in fetvasıdır. Ve açık bir fetvadır. Hoca efendi bu işlere kapı açmayalım. Ya ben İmam-ı Azam'dan daha takva değilim. İmam Muhammed'den de daha büyük alim değilim. Benim mezhebimin imamları var. Öyle kimsenin kafasına göre hareket edemem. Darül Harp için konuşuyorum. Evet. Bundan dolayı bu mesele böylecedir. Koyduk. Ne geldi şimdi? Efendim işe gidiyor, kendini işsiz gösteriyor. Yani oradaki Alman devletinden devleti yanıltmış. Caiz değildir. Çünkü yalan vardır. Çünkü aldatma vardır. Gavuru bile aldatmak caiz değildir. Sen orada ya oturumlusun, ya pasaportlusun, neyle, ne şekilde? O devletin izniyle oraya girmişsin. Ve o izin verirken sana, ya da sen ondan izin isterken, izin müracaat yaparken kanunlarına uyma teminatı ve taahhütü vermiş oluyorsun. Oranın kanununda bunu bilse sana bu parayı vermez. Burada kafir hakkı vardır. Kafir hakkı Müslüman hakkından daha zordur. Çünkü Müslüman'a en ahirette sevap geçer, kafire sevap da geçmez. Sevap da geçmez, ondan dolayı çok azap olur. Çok azap olur. Geçen bir soru vardı. İrlanda'dan, Dublin'den sormuştu adam, bir izleyicimiz. Ne diyor? Adam diyor ki, bu diyor kafir... Gayrimüslimin... Gayrimüslimin diyor... Benim hakkım var, hakkımı oradan nasıl alacağım? Gayrimüslimin de sevabı yok, ben de ondan sevap alamayacağım. O da tersten sormuş. Biz enayim yani gittik gümbürtüye diyor. Biz de ona cevap verdik mi? Vermedik. Vermedik yani. Onun cevabı neydi? Allah Teala kimseye zulmetmez. O kafir senin kul hakkına geçmesi hasebiyle cehennemde özel bir katma değerli bir azabı artar. Bana ne onun azabı artmasından? Bizim para gitti. Evet. O zaman Allah da sana ne yapar? Onun yerine cennette özel bir köşk vererek seni memnun eder. Hiç merak etme. Memnun olmayacak adam yok cennette. Rabbim sana da onu verir. Tabii ki kafirden sevap transferi yapamayacaksın, o belli. Ama orada da karavanaya gitti falan zannetme. Allah'ın hesabında böyle bir açık hesap olmaz. Bunu o arada da demiş olalım. Evet. Ama sen onu kandırdığın için devletini, kafir devletine kandırmak caiz değildir. Yalan beyanda bulunmuş oluyor. Yalan beyanda bulunduğu için caiz değil. Çalıştığın halde çalışmadım diyorsun. Yalan hem işsizlik maaşı alıyorsun, hem çalıştığın ücreti, bedeli alıyorsun. Caiz değildir. Evet. Ne ya kaldı? Bu arada orada yeme içme ile ilgili sorular var. Mesela nasıl oradan et alacağız? Ya onlar ileriki sorular. Biraz detay isteyebilir. İster mi? Onları peki. Şimdi yeri geldi mi girelim. Yerinde şimdi söyleyeyim. Burada bir soru kaldı. Alkol satabilir miyim? Alkol satabilir mi? Şimdi alkol satamaz. Gavura satıyorum, satamaz. Hani derler ki domuz, alkol gibi şeyler gavura helal. Yani bize haram, kafire haram değil de. Onun için kafir müşteriye satar derler. Bu yanlıştır. Satamaz. Niye satamazının illeti nedir? Efendim bir bey alışveriş akdi için sattığın malı, alışveriş akdinin geçerli olmasına şartlar vardır. Mebiin mevcut olması, hayali olmaması. Hani bu borsa senetlerinde diyoruz ya. Yani satılan şeyin mevcut olması, efendim akit anında efendim vesaire. Şimdi bir de mal olması, malın mütekavvim olması, mütekavvim demek İslam'ın ona kıymet vermesi, yani onu değerli bir mal sayması. Buna göre Müslüman için domuz ve alkol Müslümanın zimmetinde olan malı sayılan şeye İslam mal dese de mütekavvim demiyor. Satılma değeri yok. Şimdi sen ne yapmış oluyorsun gavura satarken? Sana göre mal olmayan bir şeyi satmış oluyorsun. Senin ayağından mal değil bu sana göre. İki taraf bu mal olması lazım. Ona göre mal. Ama sana göre mal olmadığı için senin bunu satman caiz değil. Yani misal verelim. Bunun mal olmadığının semere-i hilaf nerede zuhur ediyor? Yani bu bunun bir neticesi olarak bir fark nerede çıkıyor? Maldır değildir. Bunun mal olsa ne olur, olmasa ne olur? Ne farkı var? Şu farkı var. Sen benim bu bardağımı kırarsan tazmin edeceksin. Tazminin de ne olduğunu biliyorsan tabii. O da ayrı bir şey. Bir adam ne diyor? Efendim malını vermiş adama emanet vermiş. Ondan sonra adam da kırmış onu bilmem ne. O da gelmiş diyor. Ne yaptın diyor. İşte diyor istemeyerek oldu. Şöyle oldu böyle oldu. Efendim neyse tazmin edeyim diyor ya. Nedir falan. Miktarı fazlasını verin falan. Ulan hem kırıyorsun diyor hem de tazmin ha diyor. Ödettiririm vallahi diyor. Şimdi ilafların da Türkçelerini söylemek lazım. Yani millet onu anlamayan var. Şimdi efendim bu çay bardağımı benim kırdın. Sen bunu ödemekle mükellefsin İslam'a göre. Ama benim iki testi şarabım var. Yıllanmış. Gavura göre çok para. Evet. Ama geldi biri kırdı. Müslüman biri kırdı. Şarap da Müslümanın bir kuruş ödemez. İslam fıkhına göre. Domuz çiftliği yaktı. Yani yaksın demiyoruz yani. Yanlış böyle bir anlamda. Hayır kardeşim fıkha göre söylüyoruz. Bu adamın buna tabii ki şimdiki kanunda tazmin ettirir. Evet. Tazmin ettirir. İslam'a göre domuz da mal değil. Yani Müslümanın domuzu. Gavurun domuzu mal. Eğer ki diyor gavurun bir domuzunu telef ettin ödeyeceksin. Çünkü ona göre mal o. Anlatabildimse evet. Müslümanın bu içki alkollü maddeleri mal sayılmadığından gavura da satamıyor. Neden? Kendi elindeki mal değil ona göre. Akıt olmuyor. Evet. Bir ara daha vereceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize ve sizden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Bir aramız var. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Tabii sohbet sizden gelen sorular çerçevesinde şekilleniyor. Bu arada reklam aralarında gördünüz. Cübbeli Ahmet Hoca ki programımızın başında da dile getirdik. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Antalya'daydı. İşte o Antalya'da yaptığı sohbetten kısa bir bölüm ekrana getirelim istiyoruz. Alimler ne diyor? Bütün ilimler Kur'an'dadır. Lakin insanların akılları anlamaya yetişmiyor. Uğraştıkça, deştikçe bütün Avrupa'sı, Amerika'sı uzaya gittikçe bütün ilimlerde derinleştikçe yolları nereye çıkıyor? Kur'an'a çıkıyor. Yok efendim Big Bang buldular. Dünya bir patlamayla olmuş, şöyle olmuş, bir şeyler. Bir de bakıyorsun ayette estaizu billah. Evelem yarallezine keferu enne semavati vel arda kâneta ratkan fefeteknâhuma. Kafirler görmedi mi diyor. Yani bilmediler mi? İşte bak bileceklerini. O zaman kimse bilmiyordu. Mekke müşrikleri Ebu Cehil ne anlar Big Bang'ten? Ama Mevla o zamandan ne soruyor? Bugünkü kafirlere kadar dokunduruyor. Kafirler görmedi mi ki gökler yerler yapışıktı biz onları ayırdık. Bir patlamayla ayırdık diyor bak. Japon bir bilim adamı sineğin kanadında zehir mikrop buldu. Öbür kanadında panzehir buldu. O zehri karşılayan. Başladı bağırma. Buldum. Dediler ne buldun? İşte bak sineğin bir kanadında zehir var, bir kanadında panzehir var. Büyük bir keşif yani. Dediler sakın bunu buldum diye çıkma ortalığa bağırma. Niye? Rezil olursun dediler. Niye? 1400 sene evvel hadislerde var. 1200 sene evvel Bukhari'de var. Madem bunu 1400 sene evvel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle birisi haber verdi. O zaman ben ne rezil olayım? Müslüman olurum, kurtulurum dedi. Oflu bir hoca var. Diyor bizim caminin yanında bir adam var. Ne cumaya gelin ne bayram. Dedim ki diyor minare düşse evin kırılacak. Yani bu kadar yakınsın. Bir kere de seni camide görmedim ya. Niye böyle yapıyorsun falan? O da dedi ki diyor, henüz düşünmüyor. Ya sana evlenme mi teklif ettiler? Bir kere gittik. Rahmetli bir kaptan abi de var. Orada göya deli. Kalktı bize bir soru sordu. Dünya kuruldu kurulalı. Güneşi bir kere görüp daha sonra görmeyen yer neresidir? Al bakalım şimdi. Bu da fazla zekadan gelmiş oraya herhalde. Herkes şaşırttık kaldı. Neyse kaptan abi tecrübeli abi. Biz çocuktuk o abi. Dedi ki Musa Aleyhisselam denize vurdu dedi. Deniz açıldı, güneş kuruttu dedi. Sonra deniz kapandı, bir daha da güneş görmedi. Aferin diyor bir de deli. Ey Allah'ım ya Rabbim. Amerikan canı çıktı gezegenleri araştırmaktan. Uyduya çıkıyorlar, bir şeyler fırlatıyorlar. Ay'a çıktık dediler, şimdi palavra diyorlar. Ne olduğunu biz de anlamadık da. Çık Ay'a. Ay nedir? Allah'ın yarattıklarından biri. Daha şurada duruyor. Ay, güneş birinci kat semadadır. Daha 7 kat sema var. Her birinin katmanları arasında 500 senelik mesafe var. Oradan ileri nereye gidecek? Nereye gidemez ki bir yere? Pilleri ancak, benzinleri bilmem neleri aya kadar falan işte anca yetiyor. Zaten güneşe gitseler çok memnun olacak. Eriyip gidecekler. Bir de güneşe çıkın diyorum. Hiç kimse güneşe gözü kesmiyor. O izimlerle milleti mahvettiler. Kapitalizmden bıkanı al sana biraz komünizm, ondan bıkanı al biraz sosyalizm, şu izin, bu izin. Ya dönün Kur'an'a be kardeşim, o yana kafa vurdun olmadı, bu yana kafa vurdun olmadı. İflah olmuyor işte, toplum düzelmiyor işte ya. Dünya ahiret mamur olmuyor, bir de ahirette ne olacak bakalım. Ya şimdi buraya gelmeden başladılar bayağı bir gazeteler, bu yerel gazeteler şimdi bu. Cübbeli hocayı da çağırmışlar fuara falan. E biz cüzdanlı mıyız ya? Antalya'ya girmemiz yasak mı bizim? Biz Antalya'ya 25 sene evvel geliyorduk. Burada sohbetler yapıyorduk. Kaç ay geldim. Ondan sonra defaatle geldik. Her yer vatanımız ya. Her yer vatanımız. Dolayısıyla biz bildiklerimizi sizinle paylaşırız. İsteyen dinler, istemeyen dinlemez. Herkese saygımız, sevgimiz, hürmetimiz var. Burada bir sorun yok. Amma ve lakin. İşte bu fuarda işte vaaz olur mu, ayet, hadis okunur mu? Okunur efendim, bal gibi okunur. Bak okudum oldu. Değil mi? Okuduk ayet, hadis oldu, ne var? Yani burada ne sakınca var? Allah'ın kitabı yasaklı mı bu memlekette? Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Antalya görüntüleri verdik. Ama dandana kuşu gibi daldan dala atlamış gibi oluyor. O araları şey yapmalar lazım. Bir daha söyleyelim onlara, duyuralım. Yani arada bir şey oluyor ya. Birbiriyle yeni bir bağlantısız. Şey, ha, yeni bir şey evet. Başladı. Çünkü onlar, ben o şekil konuşmuyorum. Orada hepsi birbirine geçişli. Yani o bölüm bölüm alınmış. Kimi de yarım alınmış. Bütün yani zanneder ki adam peş peşe bunları söyledi. Bu sefer de yine irtibat. Evet. Halbuki o gibi yerlerde böyle bir şey koyuyorlar ya, beyaz bir şey geçiyor, yeniden açılıyor. Evet. Arkadaşlar, böyle bir şeyler yapsınlar. Onlara da onu da ben öğreteceğim ya. Onu Özay'a söylemek lazım. Evet, söylemek lazım. Evet. Şimdi dergiye de kısaca bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta unutmuş idik. Dergide en çok Arifan dergisinin ekip sayısı. Bundan önceki sayıları da biz izleyicilerimizle paylaşıyorduk. Ama insanlar hep yanık ya malum. Herkes derdine derman arama derdinde. Yani o ilmi kısımları çok okumuyor. Hep dualar kısmına. Son kısımda dualar var. En çok cazip gelen tarafı orası. Aslında din nasihattır. Hadis-i şerifini tahlil ettim. Bu hadis-i şerif çok yanlış anlaşılan bir hadis-i şerif. Din nasihattır, yani vaaz etmektir gibi zannederler. Ettiğinin nasıl ya? Bu onu çok güzel okusunlar. Hadiste diyor ki kimin için? Diyor ki Allah için. Yani Allah'a nasihat. Sonra Resulüne nasihat. Sonra müminlere nasihat. Sonra devlet reislerine nasihat. Sonra avam nasihat. Şimdi adam, hadi devlet reisine de nasihat yapan alimler var. Yapılır. Halka yapılır. Hepsine. Allah'a nasihat. Ne demek? İşte ne demek? Aslında o hadis-i şerifin manası vaaz etmek değil. İzâ nesahû lillâhi ve rasûlî. Ayette de geçer bu. Allah'a karşı iyi düşünceli olmak. Peygamber'e karşı iyi huylu olmak, iyi düşünceli olmak. Müslümanlara karşı iyilik düşünmek. Yöneticilere karşı iyilik düşünmek. Yoksa onlara vaaz etme anlamında değil. Onun da bölümleri var. Allah'a karşı iyi düşünmek ne demek? Acayip manalar var. Yani o hadis çok yanlış anlaşılmış. Yani tercüme hataları ile bize aktarılmış. Bu manayı güzel okurlarsa Müslümanın vazifesi ki din bundan ibarettir diyor. Hakikaten öyle bir özet var ki tüm vazifeler içine dahil. Onu ben tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ilim var orada, onu okusunlar. Mesela ne yazmış orada? İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatı ve eserleri. Bu çok önemli bir yazı. Doktor Necdet Tosun'un İmam Rabbani hakkında hakikaten başka yerlerde bulunamayacak ilimler var. Efendim Kemal Erkun abimizin ne diyor? Tarih boyunca Haçlılarla Müslümanların diyaloğu. İşte orada çok güzel mesela ilimler verilmiş. Şimdi altta geliyoruz. Dualar kısmına. Tabii namazlar var. Tabii bu arada şunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Kurban Bayramı geliyor. Tek tük kurbanla ilgili sorular da gelmeye başladı ama biz kurbana bir hafta kala, kurbandan bir önceki hafta kurban konusunu başlı başına o programda izleyelim diye, inceleyelim, etraflıca tartışalım diye istiyoruz. Tabii Kurban Bayramı'ndan önceki son cuma günü için kurbana ilişkin soruları da şimdiden izleyicilerimiz gönderebilir. Hepsini tasnif eder. Yani o hafta onları öne alırız. O hafta onu öne alırız. Günü geçiyor diye. Şimdi tabii derginin son tarafı dualar zaten. Dualar var. Ben özellikle şifa ayetleri ve hadislerinden farklı bir terkip buldum. Başka dolu yazmıştım dergilerde. Fakat burada çok garantili şeyler var. Sahih hadislerden derlenme. Yani hiçbir şeyin zarar veremeyeceği. Sabah okunsa akşama kadar, akşam okunsa sabaha kadar. Ondan sonra birçok ayetler, efendim 70 bin meleği muhafaza edeceği dualar. Yani o hepsi bir terkip yapılmış. Macun gibi. Hepsi içinde. Ama orada şu garanti var. Bakın bu kadar hasta var diyorsunuz. Dua isteyen var diyorsunuz. Evet. Kendi okuyamayabilir. Ama üzerine okunsa da aynı etkiyi yapar. Mesela orada Es-Selullah-ı Azim, Rabbel-i Azim, Eşfek duası var. Sahih hadiste geçer. Onlar hep orada cem olmuş ama kırmızılarla zannedersem çizilenler var. O kırmızılarla çizilenler herhalde tekrar edilenler. Yanında 3 yazıyor, 7 yazıyor. Onlar evet. Da onlar tekrar edilenler dikkat çekilmek için. Hani tekrara nereden başlayacaksın? Geriden beri değil. O kırmızıdan başlıyorsun o tekrara. Onu anlatıyor mesela. Yani 3 kere tekrar besmele ile başlamış. Bismillahirrahmanirrahim'e o kırmızıdan itibaren 3'tür. Mesela bu Es-Selullah-ı Azim 7'dir. O başlangıç noktası. Zaten hepsinin sonunda o normal sayılı... siyah yazılanlar düz okunuyor. Evet. Tekrar olanlar gerekenler... kırmızıyla başlatılmış. Sonuna konmuş. Sonuna kaç kere tekrar edileceği. Adet konmuş. Evet. Şimdi öyle tekrar bir... Tekrar başa dönüp 3 kere tekrar. 3 kere okunuyor. O kırmızıdan başa dönülüyor. Bu öyle kuvvetli hadislerden alınmış ki ben şunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği sözü söylüyorum. Her kim bir hastanın yanına gelir de bunu okursa diyor. Tabii bunun tümü manasında değil ama oradaki Es-Selullah-ı Azim var. Yani bunun tümü okunursa birçok hadisin kuvveti gelmiş oluyor. Yani birçok rivayetle amel edildiği için kuvvet fazla olur. Evet. Ama içinde öyle bir efendim dualar var ki kesin söz veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eceli gelmediyse, hastanın eceli gelmediyse mutlaka iyileşir diyor. Bakın hastalığı ne olursa olsun. Eceli gelmediyse hiç ümit kesmemek lazım. Kimin eceli geldi gelmedi de belli değil. Mutlaka yani hastalara sade doktor, sade ilaç değil. Kur'an ve hadisten şifa aramayana Allah şifa vermesin diyor hadis-i şerifte. Men lem yesteşfi bil Kur'an fela şefaullah. Doktor, ilaç, eczane ihmal edilmemeli ama bir de bu sebepleri yaratan, sebeplerdeki etkiyi yaratan müsebbibül esbab Kur'an'ın şifa olduğu ayetlerle sabit. Zaten çok tabii yani 1,5 sayfalık falan bir... Ama ben bunu çok kuvvetli buluyorum. Çünkü birçok sayı hadisten ben şimdi vakit bulup yerlerine tek tek şu hadis bu hadis demek yer sığmıyor. Ama bilsinler burada çok kuvvetli şifa ayet şeyleri var. Yani duaları var. Kesinlikle eceli gelmeyen hasta mutlaka iyileşecek. Yeter ki bir istiğfarla, ihlasla okunsun inşallah. Efendim bunları tavsiye edebiliriz. Nazar için konmuş. Nazar için bayağı evet. Hadislerden kaynakları verdim. Nazar çok önemli bir sıkıntı. Yani hakikaten insanı mezara deveyi kazana sözü koca karı sözü değil. hadis-i şeriftir. İnnel ayne hakkun, göz nazar haktır. Ve innel ayne leyudhülül cemelel kıdra ve racülel kabra. Yani hatta mezarlıklarda yatanların bir kız çoğunun eceliyle ölüyor herkes ama bir de sebebi var ecelin. Bir çoğunun sebebi nazardır. Devirir yani. Bu itibarla nazar isabet eden hemen anlaşılır. Yani çocukta, şurada, burada, evinde bir yerde bir şey olur. Arabanın bir tarafına bir şey. Yani nazar isabet eden, efendim, canlı, cansız, her şeye nazar isabet edebilir. Buna karşı işte sığındırmalar var. Hadis-i şeriflerden kaynakları var. Bunlarla amel etmek lazım. Bu arada doğum lazım. Kolaylığı için birkaç faydalı onlar çok önemli. Terkip demişsiniz. Yani şimdi ben bunu bir... Çünkü bir reklam arası 20, daha vereceğiz. 20-25 sene evvel ders okutuyordum İsmaila Camii'nde. Tefsir dersi. Bu Ahkam suresinin sonundaki ayettir hatırlarsan. O ayetten alınma bir dua var. La ilahe illallah ve hallim kerim diye başlıyor. Bu duayı tefsirde baktım. Sahavi tefsiri miydi? Cemel tefsiri olabilir. Celaleyn okutuyordum. Şerhlerden dedim böyle böyle bir dua var. O günde bayağı bir 30-40-50 kişi var derste. Birinin hanımı doğumu yanaşmış, birinin kızı falan. Böyle 5-6 kişiden rastladı yani. Ondan sonra ben onu yazdıydım. O tefsirde gördüğüm şeyi. Hemen ertesi gün birkaç gün içinde hepsi geldiler, kolay doğum, hastaneye muhtaç olmadıkları falan. Evet. Evde doğum yaptılar. O denenmiş bir terkiptir. Tabii ki bizim vaktimiz olup da şey demeyiz onu artık. Ama Arif Han Dergisi'nin terkibini yazdık. Terkibini yazdık, evet. Evet. Değerli izleyiciler, son aramızı veriyoruz. Ardından 5 dakikalık bir süremiz var. Orada da işte geçen hafta başladık zannediyorum. Bundan sonra her hafta devam edeceğiz. Çok sayıda dua talebi var. Duayla kapatalım istiyoruz ama son aramızı verdikten sonra. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Son 5 dakikadayız. Geçen hafta başladık. Çok sayıda mail geliyor. İzleyicilerimiz sağlık sorunları ve şikayetleriyle ilgili dua talebinde bulunuyorlar. Öğrenci kardeşlerimiz var. Sınavları için dua talebindeler. Başka vesilelerle ve sebeplerle dua isteyenler de var. Bir dua ile kapatalım istiyoruz ama bir soruyu cevaplayacak kadar vaktimiz var sanki hocam. Yani çok uzun da süreceğini tahmin etmiyorum. Hemen sorayım size. Almanya'da yaşıyoruz demiş bir izleyicimiz. Burada Diyanet'in camileri kiliselere geziler düzenliyor. Kadınla erkekli gruplar karışık gidiyorlar. Caiz mi? Hoppala. Hocam bazı... Allah bir de camiler düzenliyor kiliseyi ziyaret. Yani öyle diyor izleyicimiz. Hadi turizm tur yapsa hadi derim. Turistleri götürüyor yani, Türk turistler. Belki toplumlar birbirine yaklaştırmak için. Yok falan. Bu kesinlikle caiz değil. Yani zaten mekruh, bir sebep yok, bir şey yok. Ortalıkta her yere su mu çıktı da bir yer kalmadı da gireceksin hani namazını mecbur kıl. Bu şimdi çok kötü amaçlı bir düzenlemelerdir bunlar. Kesinlikle Müslümanlar bunlara iştirak etmesinler. Bir de onun devamı var. Hocam demiş, bazı fetvaları mesela... Yani şu anda kiliselerin, havraların kutsal sayılması mümkün değil. Yani kutsal olması için tevhid olması lazım. Bunlar şirk üzeredir. Allah'ın oğlu var diyen, hanımı var diyen, peygamberin, son peygamberini tekzip eden, inkar eden insanlar, kendi kitaplarını tahrif ettikleri Kur'an'da tescillenmiş cemiyetler, bunlar kesinlikle batıl üzeredirler. Dolayısıyla bu ayinlerin, ritüellerin işlendiği yerlere de lanet yağmaktadır. Çünkü şirk olan yere lanet yağar. Ve biliyorsunuz Berat gecesi, Kadir gecesi vaazlarında, derslerinde geçer. Melekler tenezzellü melaketü, melekler iner meselesinde nereye girer? Kiliseye melekler girmez. Ya dolayısıyla kilisede bir Müslüman olsa o anda melekler ona selam vermez. Dağın başında olsa selam verir. Okyanusun ortasında gemiye inerler. Yerin dibinde diyelim kömür ocağında kaç bin metre inerler. Meleklere sorun yok zaten. Ama kiliseye melekler girmezler. Dolayısıyla melek girmemek demek rahmet girmemek demektir. Rahmet girseydi melek girerdi. Nasıl rahmetsiz yere lanet yağan yere efendim gezi düzenlenip de tertibat olacak? Bu çok yanlış. Bunu önümüzdeki haftaya mı bırakalım bilmiyorum. Çünkü sürenin aşağı yukarı sonundayız. Bir de dua kısmı var. Onu o zaman öyle bırakalım. Almanya'da yaşayan yurttaşlarımızın içkili yerlerden alışveriş etmesi... Efendim onun Almanya ile Türkiye arasında farkı yoktur. İçkili yerden alışveriş etmek meselesinde biz diyoruz aldığın şeye bağlı. Ekmek alıyorsan ekmek helaldir. Ama içki satan müesseseyi desteklememek açısından tercih edilmez. Uygun görülmez. Ama adam gitti bir market. Markette içki de satıyor. Marketten aldı bilmem efendim süpürge. Yani şimdi biz buna haram işledi diyemeyiz. Yani aldığı şey helal çünkü. Evet. Aldığı şey helal olsa bu Türkiye'de de fark etmez, Avrupa'da da fark etmez. Ama bunu başka yerde de haram satmayan yerde de var. Onu tercih etmek lazım. Hocam diyorlar ki süremiz tamam, duayla noktayı koyalım. E tamam, amin. Sübhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâm alâ seyyidil murselîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn. Acıyanların en merhametlisi. Kim üç kere ya erhamer râhimîn derse, dinleyenlerimizle beraber bir melek ona yönelir. Erhamer râhimîn olan Allah sana yöneldi. İste ne istersen diye Rabbimizden haber getirir. Ya Rabbi fazl-ı kereminle bize bu konuşmaları nasip ettin. Dinleyenlere dinlemeyi nasip ettin. Manileri, engelleri izale ettin. Yardımcıları ziyade ettin. Bizim böyle oturmamız, konuşmamız, bu kadar şeyi aklımıza getirdin. Fazl-ı kereminle dilimize getirdin. Bu kadar insanlara dünyanın her yerinden dinlemeyi nasip ettin. Bundan dolayı sana sonsuz hamdü senalar ederiz. İlmimizi ziyade eyle ya Rabbi. İrfanımızı artır ya Rabbi. Ehl-i sünnet itikadı ve amelinde bizi sabit kadem eyle ya Rabbi. Şüphelere düşmekten, kaymaktan, caymaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Dinimize, imanımıza bela vurdurma ya Rabbi. En büyük afiyeti dinimize, imanımıza nasip eyle ya Rabbi. Ailemize, malımıza, bütün sevdiklerimize de afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Şu sohbeti dinleyen, şu derslerimizi dinleyen, ekran başlarında her ne vesileyle dinleyenler var ise hepsini bu dualara ilhak eyle. Hepimizi affeyle, mağfiret eyle. Hepimizin dilekleri, hayırlı muratlarımız var, ihsan eyle. Ne korktuklarımız varsa emin eyle. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil şifalar şu saatte ihsan eyle. Amin. Okunan ayet hadisler bereketine hepimizin evimize, ocağımıza, bulunduğumuz yerlere huzurlar, rahmetler, bereketler, şifalar, devalar ikram eyle ya Rabbel Alemin. Sen hallerimizi biliyorsun, isimlerimizi, yerlerimizi biliyorsun. Hepimiz her işimizi sana havale ettik, sana ısmarladık, ancak sana tevekkül ettik. İmdadımıza yetiş ya Rabbel Alemin. Amin. Ve imtihana girecek gençlerimize de başarılar, muvaffakiyetler ihsan eyle. Her türlü hayırlı muratlara cümlemizi nail eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yine polislerimiz, şehitlerimiz var. Vatandaşlarımızdan var, askerimizden oluyor. Devamlı bu terörün efendim bitmesi için dua ediyoruz. Rabbim acilen bu kanı durdursun fazl-ı keremiyle. Şehitlerimizin de ruhları için bir kelime-i şehadet okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bütün şühedanın ervahı için el-Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.